الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل جديدة سورة إسراء ويلشي تتا سورة سبحان أم ويلشي نزول کے پس دا سورة قصص نہ ہو او سورت نحل پسې راوړو. ربط یې د مخکې سره یو دی چې سورت نحل کې بیا بیا ویل شو چې د الله عذاب راغی. اول کې ویلو اتا امر الله، بیا ویلو وما امر الساعة الا كلمح البصر، بیا بیا ویلو سورت بنی اسرائیل کے اسباب دا عذاب بیانی چې دا عذاب ولی راضی په دنیا کې مسلور اسباب با بیان کی چې انکار دا توحید، انکار دا معجزاتو او اخراج الرسل او استهزاء بالرسل، دا سلور اسباب دا بیانی سورت بنی اسرائیل چکا غی پسی ایراؤلو. بے مداو چی مخ کی صورت کی ترغیب ذکر کرو ہجرت تا 41 کی شسم این ربک للذین ہاجرون، صورت بنی اسرائیل کی با ہجرت دا نبی ذکر کی شاگوم ہجرت کرو کن مکہ معظمہ پر اخوا مدینہ تلار تا سنت تی دا انبیاء ہو. دریم داو چی اخر دا صورت نحل کی ویلو چی دا خالی دا روز تعظیم پارچا نو لازم شوئے خاص کر پا یہودو باندھے انورو باندھے نا. دی صورت کی بوئی چی شریعت دا بنی اسرائیلو اغا توحیدو اغی کی دو ثبت ذکر نو سورت بنی اسرائیل ٹول دو بنی اسرائیلو شریعت بیانی سلو رمضاو چمک کی سورت کی بار بار ترغیب ورکڑو صبرتا صبرتا چوس بر ہما صبر کا. دی صورت کی دا صبر مقام خی منزلہ و مرتبہ خی چاہ میں عراج دے گر اللہ لکم مقام ورکو تازکہ چاہ صبر کونو ان زودا چمخ کی صورت کی نعمتو نڈیرو کنا صورت نحل صورت النعمتو دا نعمتو نصورتو فغطول دنیاویو نو دی صورت کے با بنی اسرائیل کے با نعمت و خروی ذکر کئی شفاعت ذکر با کئی پیغمبر داوش پاگم داو چی صورت نحل کی او قسم شفا ذکر کرا چی فی شفا للناس. ادی صورت کے با بل قسم شفا ذکر کئی چه ها شفا ده قرآن ده و ننزل من القرآن ربطی جزیه داده چه سورت نحل کی پا نوی آیات کی ذکر شو چه ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربان سورت بنی اسرائیل کې وداغي پوره تفصیل راځي او چې عدل ایته ذل قربا داسته وی فقد وعد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين دویشتم آیات کے بعد ادریشتم کے بعد آئی وضاحت راضی پورا تفصیل لے بلداؤ چی اخر دو صورت نحل کی بیان کرو چی بالحکمت والموعظت الحسنت دعوت ورکا پا حکمت سرا دی صورت کے بعد حکمت وضاحت کی پا دو روکو کی دا حکمت صدا سے معمولی شئی نہ دے بنی اسرائیل کی دا دی بحث پر دو روکو کی کڑے دیں بلداؤ چہل سے ہم آداب دا قرآن خولیو جدا قرآت القرآن فستائذ باللہ اتا نبی کی دی صورت کی بار بنی اسرائیل کی داغی عاقبت بیان کی 45 کے چگور تا قرآن بیانے نو خلق نفرت کی انکار کی اذا قرات القرآن جعلنا بیرن ربتی اسمی داد جو اہدنا بالکتاب کما اہدیت بنی اسرائیل بالکتاب یا اللہ منتا ہدایتو کی بکتاب سرہ سنت دا بنی اسرائیل ته هدایت کړو په کتاب سره سورت دعوا دا ذکر دا وه سلور اسباب چې دا وی پوجا باندې دنیا کې عذاب ناراضي دا اسباب به بیانې تقسیم د صورتم دغه سلور قسمه ته دی اول یسا چې باغی کې اول سبب بیانې انکار د توحید نه هغه دی اول نه چې واخلی نو پرش په ته ما یاد پورې ده جواتینا سمودن ناقت مبصرتن فظلمو بها دا ولی سوا ادویم ایسا بیاد دی شپیتم آیات ناچی باغی که انکار دا معجزاتو نبیانی چه سبب اصل کی دا عذاب دا پارکل اسی انکاری د معجزاتنا مردا وردی شپیتم نا ذکر کئ 73 پوری چوین کا ذول افتنونک ابیا دریم ایسا دغی 73 نا تر 103 پورې نظریم ایسا با دغیت 73 نا 103 پوری اپاغی کی با دریم سبب بیانی چی اخراج الرسول او دا پیغمبر دا حجرت بحث بئی چی غیب رینخو دکنو سلورم بیا د 103 نه تر اخره پوری هغه کې به بیان کی د سلورم سبب چې استهزاء الرسل فرعونیانو په موسی علی السلام پر ټوکې کړی وي عذاب پر راغی کړه دا سلور هي سي دي او را یو سکه جدا جدا سبب اولی سکه انکار د توحید نه په دې ډیره تفصیل سره پښپیتو یو کم شپیتو کې بیان کړی دا او دویم باندې ذکر کړی انکار د آیات نه 73 پورې ابیا اور پسې اخراج الرسل 103 پورې ابیا استعذاب الرسل 103 تر اخره پورې اسورت ممتاز دی په دې سلورو اسباب سره چې دا اسباب دي پر د نزول د عذاب دنیا کې عذاب راځي نو بس د دې سلورو اسباب پوجې باندې راځي یا انکار د توحید لکه قوم د نوح علی السلام یا انکار د معجزات لکه سمودیان یا اخراج الرسل لکه مکی والا یا استهزاء الرسل لکه فرعونیان دې سلور په جوان دي چې دا بل صورت کې داسې نشته دی ها دا سی ممتاز دی په واقعیا د معراج سره او ممتاز دی په واقعیا د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه ذات چې بوتل او خپل بندا لیلا من المسجد الحرام یو لګ عیسا د شپې کې د مسجد الحرام نه د بیت الله نه اله المسجد الاقصى تر هغه جمعات پورې چټو لره دې هر سنه چې بیت المقدس زګر هغه نه خپل بل جمعات نشته هغه اخري جمعات چې نو زګر ته اقصا و سبحان لفظ یہ دیو جن راولو چو سبحان اکثر استعمالی گی ویو امر عجیبکی ریر ناشنا عجیبکار اوی نی سوکنوی سبحان اللہ ام اعراج اسراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ریر ناشنا و ریر عجیب دا زکا جبے مسجد حرام نه مسجد اقصا پوری سلویخت رزو مزل لوی او نبی علیہ السلام په یو سات کیو کو دلته اسرا ذکر ده ها داغي مزل چې هغه مسجد حرام نه مسجد اقصا پوری دی دا امر نشنال یو واجب دی نو زکه دې سره مناسب لفظ د سبحانو او بی عبده یوی دیکھ اشارہ دیتا چا معراج چشیو دو نبی علیہ السلام ناغا صرف پر روح سرنو بلکی پر روح او پر بدن دوارو سرنو ذکر عبد دوارو تبیلی شی عبد یوازی روح تنوی یوازی بدن تنوی بلکی دوارا جمعی ناغیتا عبد ویلی شی ذې کې راځو پاره چا باندې چې ریوي معراج شوو خود نبی علیہ السلام خو پر روح سره چې نه بس په خوب کې شوو او بدن یې پروتو دا رد پاره یې باندې هغه چې ځان لکم دلیلونه ذکر کړی دي کنه هغه دلیلونه ټول کمزوري دي یو دلیل دا ذکر کړی چې بخاری کې راځي چې نبی علیہ السلام وی فاستيقظتو زراویخ شوما وګورو یې معلومی کیږي چې دا په خوب کې و. جواب دادی چې دا حدیث په بخاری کې دی او باقی کې راوی دی شریک او ضعیف دی، ځکه دغه روایت له اعتبار نشته. اگر که په بخاری کې ښه اور ای په کې کمزورې شریک ټول وته کمزورې ویلې سعید یحیی بن سعید اداس نورو دیم داو چوی حضرت عائشہ صدیقہ وی چی ما فقط تو جسد رسول اللہ ما دا نبی علیہ السلام بدن نو رکڑے یعنی بدن ما سراو نو پر روح باندے میں راج تتلے دے اگر یو جواب داده چه گورا دا میراج چهو دا نبی علیہ السلام دا مکی جون کی دیار لسم کالو حجرت نو کڑے ناغسر حضرت عائشہ کم زیوا اگر پلار کروا دکتا اگر واضح بیا پا مدینہ کی شویو ناسنگوی چه ما فقط تو دویم داده که بیاوم سب تاویلات و ماویلات و بانی سعیشی نو داغی مطلب داره اغام اشاره کئی چه دیر زرده سی کارو شو ما فقط تو سمانا اغاوی زخو نیم پوشی چه نبی علیہ السلام دا کٹ نا پاسی دلی دی اصرا دینا چه پاسی دلیو مسجد اقصا تا تلیو بیا سدرت المنتحا تا تلیو او غوی چې زنیم پوښوي چې ګندې د کټ نه پاسې ځلې دي ته مطلب دی ما فقط تو فقط په دې معنا فقط په معنا تلاش سر راضي اکثر فقط په معنا تلاش سر راضي نو غوی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن تلاش نه دی کړی چې ګندې په کټ کې نشتا سنجی صورت نمل کی براجی چو سلیمان علیہ السلام پا حق کی وَتَفَقَّدَتْ تَوَيْرَ سَمَدْلَبْ تلاشی ایک او دمارغانو چو سبا کشتے کم پاکی نشتا حاضر دی که غائب دی تَفَقَّدَ تَفَقُدْ تلاش تَوَيْرِ دا داغی سو سوالو نوخا داغا ٹول کمزوری دی ٹک دا چیزن نبی علیہ السلام معراج ډیر شوه دی خدای یو ځل په ویخه دی انور ټول په خوب کې شوه دی کله خوب ذکر چا کړی نو هغه مطلب دی ها ځکه دا معراج ډیر سخت کار ډیر سخت کار او الله چې پیغمبرانو باندې وکړه سخت کار راوستو نو مخ کې به وسره عادت کړو په خوب کې بیا پاگا باندی پوی خاصان او کنخا دادا اللہ شان دے او سنتی ہے خا چکہ انسان تا پٹولو کارنو کے رگ گران کار موت تے موتو ابیا دا موت نا آپا لے احوال لی نو بندہ چی کلے نزدیشی مرکتا نو دیدہ سی دا ناشنا ناشنا خوبو نوینی او دا سی دیاری دا حالات وینی دیو سر عادت کئی کنا دا دا اللہ شان دا نو اپا خوب کی دیر زل بشوی سو کوئی دیار لزل سو اکسوار لزل لیکن دل تا قرآن اغیا دی چی پویخا بانده شوی دی دیار لسم کال دا حجرت بانده او حدیث دا معراج دا سلور سلویخ تو صحابو نا نقل لی چوالی سلور سلویخ صحابون نقل لخا نبی عبدهی ذکاوی چه طول تلیو بو تلیو بندخ پل لیلن پیو ایسدش پیکیم یو اللیلی چلی فلا مصر راشی رست رازی ناغی نطولش پمرازی او یو لیلن شی یو ست نمراد پلگ وقت کی دا مسجد حرامنا چی بیت اللہ دی الى المسجد الاقصى تر بیت المقدس پوری او صحیح حدیث پدی کی اگر دی چی نبی علیہ السلام دا ام حانی پا کور کی ملاستو مسغوطن منزل پس او دی کی جبریل راغے اور تیوی رازا ابو راکے والا راوستو نو میهانی وی چې سار شو نبی علیہ السلام تعالی چې زه خو بیګه ډیر لري ته لومه اول مسجد اقصا ته بیت المقدس ته بیا ور پسې زیارت المنتهى ته چې بار راوته نو ی امهانی ز جامو نونیو نبی علیہ السلام یې چې مالکی ولي اغی و توی تبه بیان که او خلق بتا دروغ جن کئی او تبه بیان که او خلق بتا دروغ جن کئی نبی علیہ السلام وی ایبا کنه زو خلق سکو ما چراو تو نزو بدو نواتا اول ابو جهل مخیل وراغی نلوم بی اغتا بیان که چی دا زما مشر دی او دا طولی مکی دا جرگی مشر دی د ته مخ کې بیان او ما زه حق مخ کې ده کنه او ته وی چې زه بیګا اول لالم بیت المقدس ته او بیا دا غزین سدرۃ المنتهى ته ها دا زما معراج چې الله ما لراک نو ابو جهل چې غکړه بیا بنی لؤي ابن کعب او یمش عربو مشرانو راشه پیغمبر ته وګوره دې سوئی ناول خواغ شو رزوک جوړ کو بیا ابوبکر صدیق ورغه مخلا لا نور اغله واغره روان ابو جهل ته ویل څه چللې هغه یې مرګري خو دې ناشنا خبره کړې ده نن ویلو چې دا پشپکی په لګوه کې معراج ته تللې ما او بکر وی چې کویلی نو صدقه رښتیا ویلی ناغو ته څنګه رښتیا دي پیداس رښتیا دي چې هغه مونږ ته د عرش معلی خبرې کوي اسمر لره ده نو مونږ یې پاره کې تصدیق کو کنه نو دا خبره خو زمونږ د زمکه ده دې کې به تصدیق نکو وی دا وخت نزی په صدیق سره مشهور شو او بکر صدیق ها چې بوئے تو بند خپل په وخت شپې کې د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى هغه بیت المقدس ته هغه جمعات ته چې دا غینا په لبل جمعات نشته الذي باركنا حوله دا هغه جمعات ته چې لای مونږ برکت اچولې چا پیر د دینه په دې زمکه کې چې زمکه د شام او فلسطین دا باركنا سمانا برکات الدنيا والدين د دنیا په کې برکات دي نهرونه دي باغونه دي ونې دي میوې دي او د دینم برکات دی چې انبیا پکې پیدا شوې دي بارکنا حوله د هم څه لپاره بوتل نور یو من آیاتنا چوه یو موږ دې پیغمبر ته په لوی لوی قدرتونه ناول قدرت پکې دا او چې د سلويخ تر ورځې منځلیه غړې هنوا او که هو ورکا لسمنٹ اپی لگی دلینو دا دیرلوی قدرت دا اللہ خان بیا چلتا تلے دے بیت المقدس تا نا انبیار آگلی دی اغیط امامتی ور کردی دا یو قول دا دی چی پا ابتدا کی ادویم قول لائی چی دارا کس شو بیانا دغا بکیم دا اللہ لوی قدرتو نو چی انبیاء سر ملاقاتو شو اگا انبیاء چی اغی ممثلو پا عالم ارواح کی دا اغی روحنو لاللہ بدنو نور کریو چی اغی تا بدنی مثالی ویلشی دا ورکی اللہ سے شہداء لا انبیاء لا دا سنور او هر چې داږي خپل بدن نه په قبر کې فروتی هغه په قیامت کې را پاسي لیکن دا بدنونه داږي مثالی بدنونه وو چې هر یو سره ملاقات شوی دی یو اسمان کې بل اسمان کې بل اسمان کې ابیا ټول ته منور کړي دي دا ټول په من آیاتنا کې راضی کنه ها ها پلگو روی بی عبدی ہی اوئی کنا بی عبدی از پیغمبر سمرہ نمون دی نبیم دے صفت رسولم دے حبیبم دے تا سے دور چسور خلقو لے جوٹنی کنا لیکن اگر ذکر نکو عبدی ذکر کن بی عبدی ہی دائیو دیو جنا چی شارکی چی دا اللہ محبت د دې صفات سره ډیر دي ځکه دې کې عبدیت دې دې کې تواضع ده الله ته یوسوک نزدیکیږي نو په تواضع په جزې سره نزدیکیږي نو دې تعلیم د توحید دې چې اهل کو څومره جزې موکړه نو زور والله یما ته نزدې شیخا اجه سور لوی موکړه نو زمانه ولري شیخا دویم پاکی حکمت داری شریر لی شان و اچت مقام بیان شو پتیزه کی چوگو رو تا شیطان خلق لذہن خرابی یو اسوی صوفی صدور الناس من الجنت والناس دا وسوسی چیز خلق تا چوئی دا خو بنده نده دا خو سبل سدی شو دمر لی مقام تورا سیده نورو اپل ول ذولوهیت عقیده پیدا کیله کنه سوارا ول چې عقیده ذولوهیت او د ابنیت او د تسلیث پیدا کړو د عیسی علی السلام په حق کې الله رب العزت تاغي وهم دفع وکړه چې نه نه به عبده له عین توګوره ذینم تاسو له شرم نظر دي دا معنا کوي روح المعانی چه الحکمتو فی التعبیر بلفظ العبد دون حبیبه مثلا کنا خلق خدا غنم ناخلی خوچه ذکر کی نسوی چه اللہ تذخب الحبیب پاک پخاطر گوڑو تا دی خنم ناخلی ذکر دی با دیر پوئی ذخب دین با امزیاد پوئی نخواه او کله وای احمد مجتبى محمد مصطفى دا وګوره هر کله چې ته حدیث کرا غلی وي او مصطفى مجتبى ته کوم ځان راوړ دي خو نه پرې دي کنه ها الله رب العزت وی به عبده او زما خو یې دا لفظ ډیر خوښ دی تاسو به مجتبا و مصطفا خوخی دون حبیبی مثلا داولی صدن لباب الغلو فیه اگر دروازه بند کرا چه خلق لوئیو کئی کئی دبنده پا حق کی نوالی پریدی چه خدای توب تیو رسیخا کما وقع لنسوارا فی نبیهم دا مطلب قرآن خوبا مونگا دیده پاروائی چه توحید تی نزدکو اسے او پیمند نو کنخا نو یو یو لفظ کی دا تعلیم دا توحید دیو دا توحید رنا دا پکین ہاں اللہ رب العزت تی مالک دا صفاتو دا خدای تو بینہو هو السمیع البصیر بشک اللہ دے خاص اغا دے اوریدن کے دار چاہ دا خبریں اولیدن کې دار چا په حال السميع لجميع الاقوال البصير لجميع الافعال خازن وی داود الله صفات ته اول بخپل صفاتونه ورکو بندل بخپل صفاتونه ورکو نظر ته توحید ویل شيخه ګور داوی توحید ذکر کړه سبحان الذي دلیل وحی ذکر کړه سراب عبده او دلیل عقلی ذکر کړه انه هو السميع العليم نوس نقلی ذکر کړه دریم قسم فا چې ګور په خوانو کتابونو کې مذکمه سلوا فاته ناموس الكتاب مونږ ورکړو موسی عليه السلام ته تورات وجعلناه ذل لبني اسرائيل من غرزول او دا تورات هدایت او رهنمایي او د پاره د بني اسرائيل او خاص کر ورکه غي ته ذل الناس چر تراغلي سوره بقره کې ابل زه نقل تک اذا الناس نمرات خاص معنا د بني اسرائيل ټوله دنیا نه ټوله دنیا د پاره او قران هدایت او د بنی اسرائیل خلاصه بیانې یو دا معنا ده د سورته د تورات خلاصه بیانې الله تتخذو من دوني وکیلا تورات کې دا مسله وا مقصودی او مرکزی او بنیادی او مین مسله چې خلق غره منی سه بغیر زمانہ بل څوک ذمہوار بل څوک حاجت روا بل څوک کارساز او لوی زیما وکیل زیما کفیل بل څوک نشته غره ګور زه هر آسمانی کتاب خلاصه سي توحید او رد شرک فا دویم قول دا چې الله تتخذوی تفسیر د سبحانو کو چې سبحان پاک دې سمانا الله تتخذو من دونی وکیلا داوی چمنی سے بغیر زمانہ بل سوک شریک تد صورت تمہیدو او پدی کی دعوان سر ادریو دلیل نا ذکر کر اوز دو صورت بنی اسرائیل داغی سلو رہی سونا اول حصہ شورو کئی چاگی کی ویڈیو چی سبب دا عذاب انکار دا توحید نا دے او دا عذاب پچارا غلی او پا قوم د نوح علیہ السلام دے والا مثال ذکر کر انکار دا توحید نا سبب دا عذاب دے لکا قوم د نوح علیہ السلام باندې چا عذاب را غلی او دا انکار دا توحید دا وجی نا ذریت من حملنا مع نوح اے اولادا دا وچا چمون خیجولی او نوح علیہ السلام سره په کشته کې یا هو منازادا یا ذریتا من حمل الله مع نوح اے اولاد دا غچا چې مو خو یولو نوح علیہ السلام سره په کشته کې او مقصود بن ندا نشتنو مقصود بن ندا ستوئی اگه خبری توئی چه دیده پاره و تعواز کری آو لکه قرآن کرا دیا قوم عبداللہ نقوم منادادا آواز کئی اللہ پل بندیان سخا تدی آواز مقصد سده مقصود بن ندا سده اعبداللہ دا دې کنه دې ز مقصود بن نزاوی او دلته نه ذکر شوی چې ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا نو به سر دلته مرادی ښا چې اولاد دا غچا چې مونږ خي جولو نوح علی السلام سره شکر ادا کې دا سر دې ښا الله شکر ادا کې دا الله شکر سدي توحید چلا واحد لا شریک وګڼه او دې ولا علت بیان کړي ذکر شکر ادا کړي چې هغه چا اولاد یې چې غید الله شکر ادا کړو انه کان عبدا شکورا یقینا د نوح علی السلام تعالی بند او ډیر تابعدار او ډیر شکر گزار. نو تاسو ته وایم چې تاسو داغه اولاد یې کنه نو داغه په قدم قدم کېده کنه داغه عقیده ځان کراولې کنه چې هغه د الله یو شکور بند وګوره شکور یو ته ډیر شکر گزار. نو تاسو هم شکر گزار شئ. من کوي انکار مو کوي د توحید نه ورنه عذاب بدر باندې راشي. زم دا مطلب چې مخکې وي مونږ ورولې دا تورات دې ته پار د بنی اسرائیلو نو توي ذریه من حملنا بنی اسرائیل سوق دي دا اولاد دې کنا دا چا چې مونږ خجولو نو علي السلام سره په کیشته کې نبی مقصود بن نزا تعجت نشته ها ځکه دلته به کې نزاران لا دا د بنی اسرائیل نه بدل دي چې بنی اسرائیل سوقو ذریه ځکه منسوبم دي ها او نو مفسرین وی چې نوح علیہ السلام څنګه تابعدارو نوې چې کانا اذا اکل قال الحمد لله الذي اطعمني چې خوراک به وکم نو ځای به ورپسې وي د شکر کلمه الحمد لله الذي اطعمني ولو شاء لا اجاعنی دلا شکر ندی چماله تو عام را کو اګه خو خاوینو وګبه پرې خو ما زما خو زه اختیار نو ولو شاء لا اجاعنی خو خاوینو زاسی وګبه پرې خو ما وذا شریبا قالا چوبو به اس کنو به وی چ الحمدلله الذی سقانی ولو شاء ازمعني شکر دې شکر دې الله چې مالې وبراکړي او که خو خای وینو زبه تګي پرې خو ما زما خو سزور نو ها درس وی زکتسا قال الحمد لله الذي كساني او چرته نوي جامه به واچو لانو به الحمد لله الذي كساني د الله ډیره شکریا دا چې ماته یامره کړان ولو شاء نو اعرانی که فخې وې دغه څه به پرې خوما وی و اذا احتزا کله چې به پیزار واچو قال الحمد لله الذي حزاني شکر دې الله غزات چې مالې پیزار راکو ولو شاء احباني فخواه نخ پیابل بگرده دمه پیابل تاو داغو خواهانو ریک راده دا سنورم ذکر کلی خو ترزی پور زمان دا پار پوره دی خوا دا عبد شکورو کنا شکر داغو ای دغوانو خوا صاحب دا بحر وی چه مطلب سده دا اللہ چه ده نوح علیه السلام نمیه واقستو او ده اغا صفته او که چه عبدن شکورن بی فکعنهو قیلا داوی منتوی چه کونو موحدین کونو موحدین شاکرین مقتدین بنوح یخلقو موحدین شه یا خلق و شاکرین شے یا خلق و مقتدین شے اقتداو کے پنوح علیہ السلام پسی بنوح الذی انتم ذریتا من حملنا معاو تاسو کے خدا غد اولاد نا پیدا ہے کنا ندا غد پشان شے کنا خوا اگر دلتا ہمیں عبد لفظ راوڑے دے چھے طول انبیاء تا اللہ عبدوی لیدی نو عبد و توائے کنا مصطفی او مجتبا و تسلوه تلس دا صفتو من دیخوا خو تسل که ولیس شورو شوا چنکر دا توحید نا سبب دا عذاب دے لکا قوم دا نوح علیہ السلام گو رہے ہیں خود دا قرآن دا یو اصول لی چی کل دا موسیٰ علیہ السلام نم واخلی کا نا جو تبنی اسرائیل باس و شورو شی خوا زکر دا اگا قومو کا نبنی اسرائیل ازی دیر ناشنا ناشنا کارو نکڑی دی خوا نوکت بحث تا بنی اسرائیلو ذکر کئی پا دیا ولی سکے دیر حکمتو نوائی پکی خو لیکن یو حکمت پکی دارے چلا رب العزتوی بنی اسرائیل موحدین خلقو او کل چیزن شرک شوی دن اللہ پی عذاب راوستے دیں گورو تا دا مطلب شخا چګور بنی اسرائیل هم د قصیدی ښا چې کله دین کله شرک شوی دنا الله په عذاب راوسته ښا وقد زینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب مونږ په سلام رولې وا بنی اسرائیل ته په تورات کې لتفسدن فی الارض مرتین چې تاسو به فسادونه کوي په ځمکه کې دوه ځله لوی با کوئے سرکشی با کوئے بغاوتو نبا کوئے ترشیر کا پورے خواہ مرتینی دو دلا چرستی قرآن ذکر کئی خواہ تو تفسدن نمانا کئی سنگا پسادو وَلَا تَعْلُنَّا عُلُوًا كَبِيرًا تاسو بلوئی کوئے لوئی ڈیران یاداد چی جدہ جدہ مطلبو نا دیخوا جدہ جدہ خی کنا نظر تب سدن نمرد مرد ظلم پا عبادو بندیانو باندی بڑیر ظلمو نا کوئے اولا تعلن نمرد حقوق اللہ دا اللہ دا کتاب تورات او دا اللہ دا احکامو با خلاف کوئے خلاف ورزی کوئے نو لتعلن علوا كبيرا تاسو کې په دواړه قسمه کفر راضی ښا او سرکشی به راضی کاغذ باندې یانو حقوق دي تباب ہے کې کاغذ الله حقوق دي تباب ہے کې امام راضی خدا وی لتفسدن کی يريد المعاصي وخلاف احکام التورات گناهونه او د الله کتاب تورات خلاف در فساد دے کا نخوا او دا غدوارا ذکر کئی چی دو دا لفساد کم کم دے و فیضا جا وعدو لاما کل چراغ لان اغا وقت او وعدا دا عذاب زمونگا اول ذل وعدو عقاب اولاهما عقاب عذابی کنا خواه کلا چراغلا وعدا داغی عذاب لن بنی پا دی دوارو کی باسنا علیکم عباد اللنا اللہ ایمونگا روچت کرل پتا سبان دی زور ور کرل پتا سبان دی عباد اللنا بندیان چیزا مونگ پا اختیار کیو مومنان خنونو ذکر ادا سے انوی چه عبادنا ذکر عبادنا چه ذکر شن مرد تن مومنانی او چه عبادل لنا شو نو اللہ وی ادا سے بندیان چه زمونگا پی اختیار کیوں آو نو اللہ داغی نکار غستو آو پورا اللہ خدا رسو نکار اخری دوبو نکار اخلی سمر قومن غرکلی تا دیو بوتا گناہ دی نداو داغی سے اختیار دے دا ہوا نکار اخلی سمقہ بنے علاق کری دی کہ ہوا تا گناہ دے نا دور نکار اخلی دو اس پنی نکار اخلی دور دا جنگونا پسکی گی دا په تورو په نیزو په غشو په لیندو دا دی دا تینا اللہ کار اخلی که نخوا نو اللہوی دا بندیان چې کمو دا بخت نصر بابلی قوم او دا غل اخکر بخت نصر بابلی چې دا پا ټول دنیا بادشاہی کرده دا پا کافر روکی یو نمروزو اخو دیر مخ کیو دی ابراہیم علیہ السلام پا وقت کیو ادا دویم بخت نصر و دیم پا بابل کیو گورا وری چې دا دا غصر کدی پا اولاد کرا غلیو که نو دی پټول دنیا بادشاہو ها او چې الله بنی اسرائیل ته په قهر شو نو بختنه سره پیرا خلاص کا نو مختنه سره مثال د تورې د نیزې او ها الله یې زار سره کار اخلم نو د دینه مې کار واغستو ذکر شی زما مسخر دی دا بندیانو کله کله داسې شي لکه وسپنا او هواو ور او په کار ته اخلي عبادت لنا استعماليه ها هغه بنديان چې زمونږ په اختیار کې وو وي شیخ الاسلام وي فها اولای د وخت نصر او د اقام لم يكونوا متويعين تاخذ الله تابعدار نو مؤمنان نو کافرانو لكنهم معبدونا مقهورونا لیکن دا اللہ دا اختیار نا خبار نو کنا اگی خو خپل اختیار نو کنا اگی دا اللہ دا قهر دلان دیو مزللونا او دا اللہ پا مخ کی زلیلو یجری علیم قدرتون او دا اللہ قدرت پی غالبو کنا نزکه وت عبادت لنا وی چې کافرانو فلاوی زما د قدرت تلان دیو زما د حکم تلان دیو ازما په مخ کې داسې ولکه تورو نه ځه چې باغیم خلق عذاب او ما پتیم خلق عذاب د یو مطلب ذکر کړی چې عبادت لنا دیم ذکر کړی او لی اعترافهم بسوانع وین کانو کفارن زکه وت عبادت لنا وی چلاوی زمون قائل وو چې خدای شتا او خو دورو چې واحد لا شریک نه غاڼو او زغم یو مرتبه عقیده ده چې خلق د الله ذ وجود اقرار کوي کنه اولی بازن شدیدن خاندان جنگ سختو فجاسو خلال الدیار ننواتو امیند کورنو دبنی اسرائیلو تان دا دیر لوی زیاده دیخوا دیر لوی ظلم دیخوا دیر لوی رسوائی دیخوا چطو کور ناستی و سلی راشی کوتا که وسر ریخوا او تغغ نشی کوله په غټو غټو ته ګوري او تا باندې لور را واړی او چوزه اته په منډلار شو پجاسو خلال الدیار صبح وکانه وعد مفعولا او دا الله وعده وا هغه وعده چې شوی وعده په علم کې دا سنوې خبره نه و دا زړه خبره چې الله په خپل علم کې په خوا لیکلیو په خپل کتاب کې په خپل تقدیر کې دیو عذاب خدا او خب بنی اسرائیل باندې راغی بخت نصر بیا ډیر وختو شریر ور الله تعالی علم دی ښا بنی اسرائیل کې بیا ورو ساو شو هی ارا پاسې زه هرورو بیاي زیات شو مالونه مولور کلاسه مولور ثم رزقنا لكم الكرت عليهم الله يبن واپس کو تاسو لره زور عليهم پدی باندې وام زدناكم باموال وبنينا مونږه تاسو زیات کړې ام زدناكم زدناکم زیاتم کړه زیاتم کړه په مال نو په زامنو سره وجعلناکم اکثر نفیرا اوم ګرځولې تاسو زیات پشمار کې مردم شماری ډیر اشوا ډیر زیات شو وګوره بیا فکر نکاو او په خوانی حالت یې نه یادو د وخت نه سره چیر الله په مونږ فضل وکاو امونگی دا سکلو لکملی چی جوان دیکلو دا بھی کاری نکاو بیا کا بغاوتو ناو سرکشی شورو کلی او غی سکے پیغمبرانی پکڑی را قتل کلی اللہ نبول عزت ورطاوی چی دیر خوشوی مالدار خوشوی ازورور خوشوی ازمائی پیغام وارے ان احسنتم احسنتم لانفسكم يا بني اسرائيل كخ عملنا كوين كخ كارونا كوين كخ اخلاق ست خلق سره چلوين نذا خوال استاد دخل زانو نذ دبم پکار شي احسنتم لانفسكم فلزانو نذ پارا كخ کم زان ذ پارکه کبت کم زان ذ پارکه بس ځان ته ګوره نو که ښه ژوند هم پکاري د عزت ژوند هم پکاري د امن ژوند هم پکاري نو احسنتم لانفسکم وین اساتم او که بد کوئ ګناهونه کوئ سرکشی کوئ بغاوتونه کوئ اساتم بالفساد والمعاصی فلها نزور به تاسو لرا دی الله وی زوری بل چاله نه دی ګوره ښه ذکر لا تذر و حضرت مذر و اخرى دی صورت کی رست و راضی پندر آیات کے خواہ اقا حبرک کی خواہ بوجوے پتاسوی بس دان توقو رہے نو کہ دخپل دان پا حق کی استاسو امن خوخی خوشحالیم خوخی نو خو خوکوے خواہ او کسر کشیم خوخی نو پیدا جا آواز الاخرتیم ناغی بیا سر کشی شورو کلا شورو کلا شورو کلا تو بخد ایسا ناغا دویم وقر آگئی اگر وسطی عذاب چی اللہ مقرر کرے ہو اگر سوکو جالوتو صورتی بقرہ کی دعوی ذکر شیو خوا جالوت پہ مسلط کو ناغم اقس و سرو کلا لگسن چی بخت نصر کلیو دې ظالمانو کې دا کار کوي په وخت نه سر راغی ظالم نوم خلق سکے چې بیت المقدس کې اسونه وتړل او جلی ته جوړ کړه یې ربي ذاتي وکړه ها زورا چې روان کړي نو بیا وته خو وایو ها د جالوت نو خو کنه جالوت چې راغی نو هغه بیت المقدس روان کړه ادا سي روان کړه پیچی بیا سوک راضی چی اڑو پتا و تنوی چی اگر بیت المقدس کم دے ہو تو بخدیت رو آو اگر بنیادونا اگر سو لزمک سرامار کلو دا سی جو نو کوئی بیا چی کلا سلیمان علیہ السلام را گئی نو آگا بات که کنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بیا بات کو اولا پورا کلی نو چی عزرائیل علیہ السلام راغ سلیمان علیہ السلام ورطولی خیر خودی ای بس وقت نور نشتا خوا اگوی بیت المقدس نیم گردی دی زدان لسنکو ما و دا اللہ کور جوڑو ما حضرت علیہ السلام ورطوی دا چا ندی جوڑ کلی خان دا دار چا نمگلی پاتی شوی دی اوی دا خوبا خدای جوڑی حضرت جوڑو لشی نبس دا اگر نیسا واغستا بیت المقدس جوڑ شو خوا بیا پی دا سی نور رستو ظالمان را لو دیر ظالمان اگر بیاروان که یا خدای چې د خدای دی کور سره توبه توبه مونږ وايي بندیانو سره ظلم شوی دی ورګه چې بیت المقدس قیامت شي کنه چې دې به خدای ته سووي چې الله مالې خو دما نظر راکړي چری او براتن روانو لمبه کنه ما سبت کړیو تو به خدای ته اچي غیر وان کو قسطنطینیا یو بادشاہ قسطنطین نو بیا حضرت عمر جوړ کو بس نو یک کا جوړ دې شکر دې بیا ول چا کو تن دی ور وړي ان شاء الله ا تد عمر ذ لاس بیت المقدس دې ها پیدا جا وعدو وعد الاخرت کلا چراغلا وعدا داغی دویم عذاب دروستی عذاب ناغا و سرد یاد ساته خوا باسنا علیکم عبادا لنا اقشید خوا ذکر دا جالوتم کافرو پشاند بخت نصر نالای راو ملی گل پتا سبان دی دا سبان دیان لیسو اوجوهکم چطور کی مخونستاسو لا نه چې بس کروي تور کی نه نه د غم د وجه نه دا چل وسرو کی چې مخونه بام تور شي ولی يدخل المسجد دا ګوروت هغه مخکې نو ویلی چې لی يدخل المسجد دغه وخت نصر خو نور وان کړي بیت المقدس دا دی جالوت روان کو داخل بشی بیت المقدس تا کما دخلوه اول مرت سنگی داخل شیو دیتا اول ذل اغیم بیدتی کریوا اسنے پکیو درولیو ولی بیدتی دکن خوا ولی یتبیرو ما علاو تدبیرا و دی دا زیادتی اوکو چه تباو برباد یکلی تباو برباد بکیم اغه زوینه چې دی پیراوخیږي علاو چې دی پیراوخیږي تدبیرن پورا پتبای زران او اګه دو خبرې الله کړی وي او پورا شپ بنی اسرائیل باندې ها اوس دا پتاونه لګی دا اولی د یوسف علی السلام هغه تعبیر ها وکلونه هغه بیان کړ چې آبادی تزرعون سبع سنین ذا وکلونه هغه بیان کړ چې هغه سوکړی فالته اور پسې پیندسم اوم بیان کړو عدل تګور بیان نشو چې دوزه له خوا عذاب راغی په اسرائیل باندې دوزه له خو په دریم ځل کې هغه بیان یې ښه اسا ربکم ان يرحمکم ډیرنی زیدا چرپستا سو رحمو کی پتا سبان دے بنی اسرائیلو ذکر اللہ رحم دیاتے ہیں نو چی رحم در باندیو کی نو پزانم رحمو کہہ کنا سنگ ان یرحبکم ببعثت النبی رحم بدر باندی کئی نو آخری پیغمبر بدر ترالی کی وین عدتم اللہ یو کتاسو بیا بیا را کرده مقابلی تا دا پیغمبرانو سرکشه و بغاوت تا اللہ یو عدنا منگو مرا کرده تاسو نستلی کی یا انبستلی کی گو اللہ یو که اسم نپوئی گئے اسم شکر نادا کوئے او بیا غسی فسادو نکوئے اللہ یو زبا بیا غسی کم سوک بدر بلا پیدا کما ما سره کومې نشته عدنا نو حسن بصری وی وی عادو اغي بیا خپل کار شروع وکړ تو ګورو ته دا د مدینې نه چاپی راو کنه بنو قریظه او بنو نذیر او بنو غطفان او بنو قینقاع دا يهودو علی کتاب او ډلې وکنه نګور دې یک کار بیا شروع کوي پیغمبر سره لامخ کې وبا صلی الله محمدن نو الله محمد صلی الله وسلم راو لیګو چې ورګه دې با سره کار وکي چې دې با قتلول نه کوي دې با مکانونه نروانه کی خپ آرام با کور کې ناسی ہے خو پا خیلی اسبان دی با جیزی آور کوئے آو دازی چا ایچا نو کڑی دی سرخا زکا چا خو ظالمان خلقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوڑیر عادل منصف او دا امن بادشاہ دے کنا نزیبت نجزیا جزیا اخلی انور بئی پخ پل حال باندے خوا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله وی دا خود دنیا عذاب نشوم دا اخرت غیر نه کوي غره پتا سوې چې دنیا کې عذاب نه رالو نو اخرت تبا مغاړه پاک شي نه مونږ زولې دې جهنم خاص د کافرانو لپاره جیل او جیل خوشته کنه لوی جیل اخرت کې هغه وې تاسو لپاره ها وردا تر دې پورې د بنی اسرائیلو د عذابونو ذکر یو کو ذکر یو کو چې مخکې سره تعلق چې د نوح علیه السلام قوم ولې هلاک انکار د توحید نه کاونو د بنی اسرائیل باندې هم چې دا د ځل عذابونو رااله کنه تر دې وجنا چې دې کې بوم ډیر فساد او شرک پیدا شوه اس ترغیب ذکر کئی ٹولو تا او دا اشارہ دا چکہ سوک دا عذاب نزان بچکول غاری نو دا غیم لارشتا دے کنخا غیر دا بردست لارشتا دے اغسد انہا ذل قرآن یقنان دا قرآن چی دے یهدی للتی هی اقوام ده هدایت کئی پا دنیا کی اغی طریقی تا چاڑی را درست دا للتی الطریقتو الطریقت اللتی یا اقوام الملل دا غا طریقا ملت تی چطول ملتنو نمضبوط تی راشے کنا قرآن رواخ لے قرآن سراخ پلے اصلاحو کے او دا تفصیل لی دی خبری چی عسا ربکم ان یرحمکم پورو تا وعدہ اکڑی وا چستا سو ربو دیر نیز دی چتا سو باندی رحمو کی ناغد دا دی چی نهاز القرآن قرآن نازل کو پیغمبر یې راولېګم او یبشر المؤمنین الذين الله زیر ورکی مؤمنان ته هغه کسان یې عملون الصالحات چې نیک اعمال کوي د څه شي زیر ورکی ان لهم اجرا کبیرا چې یقینا خبره د شک نه ده ان یقینا خاص د دې لپاره اجر دې ډیر لوی وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَبِشَكَا وَكَسَانْ چِيقِنَّكِي فِي قِيَامَتْ بَانْدِي آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللَّهِ مُنْ تَيَرْ كَرَي دِيدِ پَانَ عَذَابْ دَرْدْنَاكُمْ دیکھو مین کی وقی بشارت ذکر کو چراشے قزان دا عذاب نخلاصو لغارے نا قرآن لراشے پیغمبر لراشے بچ بچے دا عذاب اوز بیا اسباب ذکر کئی چه کل اخو عذاب راضی دا دیو جنا چه خلق انکارو کی دا توحید نا ناشکریو کی دا اللہ دا نعمتنو او کل دیو جنا راضی چه انسان پخپلا خیری کئی زانتا اگر ہوتا سوال کئی نو دا عذاب سوال کئی نو چه سوال کئی نو اللہ و قبلی کنا کدا خیر سوال کئی اومو کدا شر کئی اللہ قبلی نو عذابون پی راشی ویدعو الانسان بالشر او سوال کئی دا ناشکر انسان دا بدبخت انسان بالشر زن دا عذاب دا پارا سوال کئی شرغواری زن دا پارا سنگا دعا اهو بالخیر داسې په اخلاص سره لکه یو بنده چې سوال کوي ځان لپاره د خیر د برکت د نعمت هغه ډېر د اخلاصي کنه نو ګور دا باز په کې ځان لپاره د شر سوال کوي داسې په اخلاص سره دعا او معنا کدعائه لکه څنګه چې سوال کوي یو بنده د خیر لپاره وکان الانسان عجولا دغه انسان ناشکر انسان ډیر تلوار ګرندې دي ولې دې عذاب واړی ایمان نه راوړي دا ځکه چې عجول لیکنه هغه مخکې زیر شي وخا تلوار کوي اوس ورپسې وجه بیانې چې دا دیولی ځان لپاره د عذاب سوال کوي د تباہی سوال کوي دا ځکه چې دی اول د خیر سوال کوي ادیوی چې بس ما بیګا سوال کړی دی او سار له قبول شوی او حال دی چې الله کار خدا سره دی خدا غو خوخه ده که خوخه یې نو قبول به کې کني دا خوخه ده نو چې دې تنگ شي کنه نو بیا د شر سوال شروع کی او چې الله د خیر سوال خو نه قبلې سخرا کې نه را لکنه نو زه د شر دا خو قبول کا کنه ها تور تور الله رب العزت جواب ورکی په دې دلیل عقلی کې ها کوم دلیل عقلی ذکر کوي په خپل وحدانیت او په خپل قدرت او جواب کوي دتا وجعلنا الليل والنهار آيتين الله یوں هغه مقرر کړی دی شپه او ورځ دو علامه د خپل قدرت آیتین دلیل توحید ته وی کنه قرطبی وی علامتین علی وحدانیتنا ووجودنا وکمال علمنا وقدرتنا ګورو ته دا په دې ټول باندې دلیلونه دي ها لیل او نهار ریاتنا عین شپه او ورځ مراد دي یوا یا مراد د لیل علامه د شپې چې سپوږمۍ ده او علامه د ورځې چې نور ده ها ځکه وی په ماحونا آیت اللیل مونږ کمو هغه علامه د شپې چې سپوږمۍ ده او کمیږي نو بیا دا چل پکې راځي ښه په یو حال نه ده وجعلنا النار مبصرة مونږ ګرځولې ده هغه نه دروازه همیشه روښانه نور دې پاږې کې پرخ نه راځي کمیږي او زیاتېږي نه وګورو ته دې کې څه مطلب دی یو خدا ده چې بنده ته وایي چې تلوار مکوا الله ای زمار کار په نمبر دے شپې روزی ته نګوري تب خپل حال راضی چې څنګه الله غواړي دغه څه بستا دنیا کې هم خیر او شر مقرری په خپل وخت راضی یاوا زمما دا چې الله وي تما سره ځان برابر اے ولی تسوی چې په ماضی په دنیا کې لوګه څنګه ناراضي مصیبت ناراضي مرض ناراضي زه ټول عمر په یو حال باندې کټی یم بس الله یې ځخه زما شان دی نور تا وګوره الله یې ځخه زما شان دی ستا مثال خو زه سپوږمې دی تب کله پورې کله نیمګړې کله وروغه او کله وناروغه کله بخپه کله بخوشاله کله مالدار او کله غریبي کله ستا مثال د سپوږمې دی نور تم ګورا په مې ته ګورا ګرځولې مې دي علامه د ورځې او د شپې ګرځولې مې ده علامه د ورځې مبصره روحانه لتبتغوا فضلا من ربکم چې طلب کوي د فضل خپل رب دروازه به کار کسب کې ځان مزدوري به کې حلال رزق به ګوري دې ذکر نه کړی ده ها ولتعلم عدد السنين والحساب دا د سپوږمې سره لګي او په وشه چې په وشه په شمار د کلونو او په خپل حسابونو دا حساب کتاب به د سپوږمې نه جوړيږي نمیاش جوړيږي او کم زیر شو دا به یو کم زیر شو دا واست اخلاص شونه کدي شي چې نن د ذوالقعده لومبر وځي مکل دیو کم زیر شوی او کل دیو پورا زیر شوی خواه چی پویش بے پشمار دی کلونوم او ټول حساب کتاب او کل شین وصلنا و تفصیلا اللہوی هر یو شی یواز دانا هر یو شی کاغشی دا دین دی او کل دنیا دی منگا بیان کردی پورا پا بیان سرم پورا پورا او کل شئن سمانا فی مما تب تقیرون الی چستاس و تاجتی فی دینکم و دنیاکم که دنیای شئی استاس و تاجتی که دینی استاس و تاجتی نا اللہ غی ما پورا بیان کرده ده اجستاس و تاجت نینو دا غی بیانتا و مجت نشتا ده فصلنا و تفصیلا اگر یو جواب ذکر شو تا دا غینا شکر انسان دا پارا چیده تلوار کئیم یاو دویم سببم بیانی یو خو بیان شی جو رو سالے پا خپل خیری کئینو خود با پیاز آب را دی چیده خپل لاسزان لحلاکت گوری نو پا خپل با حلاک ادویم ذکر کئی عمل چه انسان ته جسر اسی د دې عمل نه کا عمل یې حسنی کا عمل صالحی نو خجون تیریږي او خوخ به الله تیریو برکتونه یو رحمتونه یو وګورم او کنه عمل بدی نو بس مصیبتونه وی او تکلیفونه وی عذابونه وی دا وی او کل انسان الزمناه طائره فی عنق الله ی هر انسان د پارم اچولې او لازم کړی دی په شان د امیل الزمناو لزوم القلاده لکه باندې چې امیل چولی دغه څه الله ی مونږ دلته په غاړه کې لازم کړی دی طائره هغه عمل زده کغه نیک دی که بد دی تو خطایر و تویلی شنو خواه فی عنقه پسٹ دزکیم نو دی دو مطلب دی یو مطلب آگا دی چی ابن جوزی بیان کرده دی دا مجاہد نا رحمه اللہ چی مجاہد ہوئی چی نبی علیہ السلام ہوئی ما من مولود یولدو داس یو معشوم نئی دنیا کی جو پیدا شی الا فی عنقه ورقتن مگر داغ پسٹ کی او پانی فامنگا نوی نخوا مکتوبن فیها فاغی کی ذالک لشوی چی شقیون او سعید بس تو خبری چی دے بد وقت دے کن ایک وقت دے اور سرائی نو داغی دواجی ندت ابیا پا دنیا کی یا عذاب رسی یا ثواب رسی بس سو چی کی گی انتظر دی عمل دو جی نکی او غا اللہ پخوا لکلی دی چی پیدا شی نو تیوا چی خوا چی دا امیل مرو کوا خوا ادوی مطلب دا دی چی مرات تینا عمل نام دا چی غد هر بند سر ملائک دی کر کرام الکاتبین او غدا دا عمل لکی لکی طائرهو فی عنقیم نو غدا دی سٹ سر دی کنا لیکن دی دنیا کی دی نوینی اسو کی نوینی کچا تاوی دا سنو آغی یقنم نکی وی دا سی خبر را چی پی اوگا بانده پی بل اوگا وی دا منگ پی اوگا کچانچنکی نی امی اون نشو برداشت کولی نو تو بخدید یا ملیک دا ویسی خبر دا خواه اللہوی زباید اللہ قیامت کی رو باسم کانا بدبختا ونخرجو لو یوم القیامت کتابا رو باسم انگلانا پر از قیامت باندی عمل ناما یلقاہو مخامخ بشی اغی سرا منشورا اگا با پرانستی کلاو بای اللہ تعلم دفا دقا دکنا با دقاو گور داستا عمل لکنا خوا که دنیا کی تا تسر سیدو نو دا دی دو وجنا او که آخرت کی در تسر سیدو نو دا دی وجنا خوا روح المانی موی اے عمل او صادر منو بی اختیاری ہی اگا عمل لچه دن اکیگی پا اختیار سرخم امام راضی موی سمی الخیر و شر بی توائر گورو تا اگه خیر و شر لینم کی خودا پا توائر سرا مرغی دا دا ذکوی چی دا دا دیر دا بری نرازی خوا مرغی خودو را بر نشت لی دا دل چی سی کنا دا دا بری نرازی دا ملیک چی سلیکی کنا دا یوازی دی بنده تا نگوری دا بری نا چی سرازی غیتا هم گوری چی دا غی زور ریکارد سر برابر دی بلکل خواه روی خیر او شرط نم کی خود دا توائر چی والدم ناو توائر او بیونو که او بویلی چی دتا پا قیامت کی اقرأ کتابک قلو لا اخبل عمل ناما قلو لا تخو پا دنیا کی ان پڑوی لیکن نن پا آخرت کی دیر لکا پڑے خوا دیر لوی تعلیم آفتے اقرأ کتابک اگر دتے ولی وی چولو لا داد اللہ انصاف دکا نخوا اللہ وی تولو لا ما زوات سنو ایما بس زوات ایس نو ایما بس دا اخبل عمل ناما اولو لا نو پا اخبلا سو چکا چی تا دست لائقی تا پیسل دستا پاندی کوما وی کفا بی نفسی کل یوم علیک حسیبا پورا دی استا دا نفسنن رضی پتا باندی صاحب کون کے بلچا تاجت نشتا دیم دا غبتو بیا پاغرار ہے دیو جن حسن بسری وی چی ابن آدم انصفک واللہ یبنی آدم اللہ دا سرڈیر انصافکم ولی چا انصفک واللہ من جعلک حسیب نفسک اگر ذاتو چتی اگر زولی پخپلا دخپل زان حساب کون کے بلتے نہیں پریخی چتا بیا پاغ باندی اعتراضو نہ کہنا جعلک نصیب نفسک وی گرزو لی پخپل زان باندی پخپل حساب کون کی دمر انصاف دار دی خواہ پس عمل نامہ کی بسی نو اللہ واغا سڑی ری خبری ندی بس دو خبری دی خواہ منیتا دا اگر چاچ زان کامیاب کرے ہو پا دنیا کی ایت آیت حاصل کرے ہو دا قرآن نا چین آز القرآن یهدی پینما یهتدی لنفس نبی شکا دزدہ ہدایت تقبل زان دا فیدی دی دیر بخوش آلئی قیامت کی چاچی دقبل زان اصلاح کری دا پا قرآن سر یهتدی نقبل زان دا پارا دا اقبل بخوش آلئی امان ظل آسوک چی رکشو دا قرآن نا دا توحید نا فا انما یذلو علیہ نبی شکا دا گمرہی باپا زباندیم و رد کی داری باطل پرستو پا عقیدو باندی چی دا دیرو مشران و جاہلان دا عقیدوان چی منک سکڑی دی زمونگ نبا تپوس نکی گی زمونگ دا مشران نبا کی گی زکان دا سچ منکو دا منگ تداغی نپاتی شوی میراس دے نو غیبا گنانگاری ولی دا سکولا گروه تا پل بوجی پا غیورا لوخا نا اللہ وی گناہ تا کرده ده ابوج بے بلسک برداشت کی دور نازولی وی نازولی اجی ولا تذر وانذرتن نشیولی یو نفس و گنانگار وزر و خرابوج دا بلچام تا تا سر از اخپل و مشران و خقدر ده چاگی باند اخپل برخا ام پرتا دا چاگی سکڑی دی اتا بید ابل برخا ام ورغر ده تا تاگی سر حق ہے اگی زان دا دران دی نستا بوج بسو سی خوا عمل تا کرده یا بوج بے بل اوڑی دا کم انصاف دی خوا وما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا اللہ وی زمونگ عدل دا دے زمونگ انصاف دا دے چمونگ چرعی عذاب نور کو پا دنیا کی او قوم تا ترغی پوری چولی گو دیتا پیغمبر اگو رو دا سمرچ بیان شو قرآن کے بیانی گی نو علا اللہ عذاب راوستے دے چمخ کی وطا پیغمبر لے گلے دے او اگو تا پسوونو کالا نوح علیہ السلام تیر شکنا پسوونو کالا وطا دعوت ورکڑے دے ورکڑے دے اچھے نیزی من لے نو بیا پی عذاب راوستے دے خوا تا دا اللہ انصاب تے کنا خوا مانا کی او بکر جساس ایلا یعذبو عذاب الاستیصال اللہ چرے دغسی طوفانی عذاب نراولی ایلا بعد قیام حجت السمع بالرسول مگر جمخ کے وقت پیغمبر راولی گی او غوط بیانونو کی وضاحتو کی او دا آخرت عذاب خزان لدے اگه سر او تعلق نشتا دیخوا حتی نبعث رسولا اس ور پسی ذکر کئی چه دی عذاب سبب سی و ما کننا معذبین عذاب نور کو سوچ مخیم پو اکڑینی پیغمبر امور تنی ور لے گلے خانو چی پیغمبر اولی گو نبیہ پی عذاب رازی پیاو پکار دادا چی عذاب منشی تکا پیغمبر چی راشی نو دنیا کی اصلاحو شی نوی چی نا کنا چکل پیغمبران ورال قومنو تا ابیان بے ورتاو کن نو غیبا خلاف کا سرکشی بے اکڑا استہزاء بے اکڑا نو بس عذاب تبسم شو کا نخا فَإِذَا عَرَدْنَا أَنَّهُ لِكَ قَرْيَةً اللَّهُ يُكَلَ چَمُنْغَا اِرَادَوْكُمْ چَهَلَاكُوْ يَوْكَلِ اَرَادَ دَوْ حَلَاكَتُكُمْ اللَّهُ يُمَخْكِ مَخْكِ وَالْأَسْبَابِ جُوڑْكُمْ ٹک دا اللہ دا سے ام کئی خونا ہر کار دا پارا اسبابی کا نخا عذاب دا پارا ام اسبابی کا نخا چیرا دوکو چہلاکو یوکلے امرنا مترفیہ منگا حکموں کو داغی معتبر ہوتا پلی چی پیغمبر بنا گئے نقال الملعو دا ذکر شئو کا نخا اگا معتبر ہو با ہوئی خوا مترفین اغیط ویخا منگا حکم کو داغی معتبر و سردارانو تا فبزقو فیها اغینا فرمانیو کی فحکم دا اللہ کی فحق قالے القول و ثابت شی پاغی باندے قول دا عذاب فدمرنا تدمیرا اللہوی سمرم حلاک کری منگا پورا پحلاکت سرم نذا معنا کی مفسر جہاز یدلو الا ان من اسلم من اهل الحرب فی کذا سے خلق چی اسلام قبول کی خو په کافرو کې دار حرب کې التخو عبادتونه نشته کنه ولم يسمع بالصلاه والزکات تدین نه خبر او نحوها من الشرائع ذات نور ویلا الزمه قضاء شيء منها دا به کې وفيقي مساله ده ښه لکه وسړي دي د کافر قوم داغي قوم دي هغه ایمان راوړ دي خو څنګه ته هیڅ معلومات نشتا چې مون باندې ځان پوه کی په زکات باندې ځان پوه کی په روژه باندې ځان پوه کی ولیل ته خو استادان نه یي او بس وخت په تیر شو کال دعا درې کنه ابي اراغه د اسلام ملک ته او دلته کې هر څه زده کړو کنه نو سپدی باندې سوالو چا کال یا دعا چې د مخ تیر کړی دي او باغی کې منځونه او زکاتونه او روزی ندی کړی نا بوس قضا را ګرځي نو یې نه ځکه لاوی حتا نبعث رسولا دا په الله لازم کیږي چې پیغمبر ولي کو کنه هغه ته خو نظر رسیدلی څوک نو ځکه په هغه باندې دا هغه منځونو از روجو وغیرہ په ځانشته دي هغه بوس چې کله خبر شنو ښا دا مطلب یو معنا دا دوم پیدا رضنا نو لیکه قریتن کله چې راځو کوم چې هلاکو یو کله امرنا مترفیها نو ډیر زیات کو دا غیر مسردارانو مشران کله معنا دا کسر ناس ډیر ډیر کو نو چې ډیر شي نو فبتقو فیها بغاوت شروع کی کنه تکه مخ کې بني اسرائيل کې وې کنه چې ډیر شو ډیر شو وام ذناکم به اموال او بنینا وجعلناکم اکثر نفیرا نو جوړ به بغاوت شروع کنه نو صاحب چې پاری باندې قول لعذاب نو هلاک کړمږه سمره په هلاکت سره وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او سمره ډیر هلاک کړی دي مون قومنا پس د نوح علیہ السلام نام وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کتا سوئے چه مونگ تخو نزی معلوم اللہوی کافی دی رفستا پا گناونو دخپلو بندیانو خبردار اولی دن کے اللہ تے گناونو معلوم دی کنا کتا ستا نی معلوم اگر اجت خونشتا دی کنا خواب د اور پسې ځکه ذکر کړه دا ټول قومونه غو چله وو ته پیغمبر راولی کو عذیب هغه سره قب مقابل یې اثر کا شهدا شروع کړنو الله په عذاب را وسته دا دیم ذکر کوي ور پسې محبت دنیا دې وجه نه لري خلا هلاک شوی دی ها چې دنیا سره دومره محبت ساتم چې بس اخرت په پرې هو کنه نو دی وجه نو ما صبر ازي نو اسباب ډیر دي من کان یرید العاجلتا هغه څوک چې اراده لري په خپل عمل سره په خپل عبادت سره هر قسم عمل چې کومځي کروځي او کحجي زکات نه یې ک جهاد نه یې ارزه چې کوي مطلب یې صحیح دنیا ګورو تا یرید العاجلتا د دنیا مورید دی آخرت مورید نه دی کنه اجلنا له فی ما نشاء ملای زر زر ور کوم دل دی دنیا کې اچ مونږ غواړو چې مونږ غواړو دی نه دی خو ډیر څه غواړي ملای چې مونږ په علم کې صحیح کنه امون مقرر کړی نا ول ورکو هم چاله ورکو چاله نه لمن نريدو یو زمانا هغه چا لپاره چې مونږ اراده وکوم زمانا دادا لمن نريد هلكته الله وی داغه سو کې ادم چې مونږ اراده کړی داغي د هلاکت نور کور کو دنیا کې ولار چې غواړي ورکو تا ثم جعلنا له جهنم بیا مونږ مقرر کو د لپاره جهنم یسلاها داخل بشیغیتا مضموما مدحورا دیر ملامتا طول خلق بے ملامتا کی ملائک بے مخ کی ملامتا کی پوخد دن کدن کی جد فی ما کنتم تا سنگا وقت تیر کو دنیا کی تا دا سو وقت تیر کو تا خدای ندی پی جندلے تا دین ندی پی جندلے تو ارس مونگ لپا قبر کی جواب سنگ را کہے کوئی بدبخت چھے کوئی بے عقل چھے ملائک اغز ایک مدحورا شلل شوید اللہ در رحمتنا دا گورا دو دنیا مورید تا و بس سنینوی دا سوک دے دا گورا من یرید الدنیا پی عمل الاخرتی گورا من دنکی عبادتو نکی او مطلب دنیا دا کل منافقی لبنافق منزو دست دنیا دا پارکی خواه دا بالکل پا دیمان دا سکار نشتا دے لا اخاف عقابه ولا ارجو ثوابه منافق چی منز کئی نو نی دو می دا ثواب پتا ما دے انی دا عذاب نیری انا دی سر سکار دے خلق تا دان خواهی بل والمرائی ابلغریا کار سره چا د دنیا حجونه کی عمرې کی جماعتونه جوړي او دا ټول لري یاد پاره دا بل مهاجر هغه چې هجرت به کاو کنه نو به هم د دنیا د پاره کاو بل مجاهد چې jihad به کاو نو د دنیا د پاره به کاو چې غنیمت راشي دا ټول دا ټول من کار یرید العاجلتا تردی کی داخل لیسا ومن اراد الاخرتا اغسوکم چیرا دلری داخرت وسعالا سعیہا دی بسنگ پی جندیشیم اللہوی دی بد عمل نپی جندیشیم کوشش کی داخرت دپارا اغا کوشش چی داخرت دپارا دے سعا لها سعیها دیر پرخ دے عرصو پوئی گی چیزا پلانی چیزا کئی وی اردائی بلکل آخرت پارا کئی خوا بلکل وی ندو پذل کی ندو بلچان نمشتا ندو بلچان ستما و اثرشتا چیزا کئی دا اللہ دا رضا دا پارا کئی گورو تا تا زنیکان بندیان پا کیومشتے کنو سعال آسایا کوششونا کی داخرت پارا دیر کوششونا بلکل دنیا سر ایسا کار نشتا دے کڑوڑے او خوڑا کو نخوڑا چے غسکا کوئی نیسکا وچوی ناوخترہ باندی نشی گورو تا ار عمل چکین ذلکی دا اللہ رضا مرات دا آخرت مرات دے دنیا ته ډو التفات نه کوي توبه توبه اسایا سا او مؤمنون او یې دې موحد کنه دا وبکه خامخا ایسا قولای کا کان سایوم مشکورا بداسې نیکان خلق چي دي دزي عمل الله ته قبول شوي دي ارز چي کوي نو مشکورن الله ته عمل قبول شوي دي ها و دوانه ذکر کړو دوانه ذکر کړو من کان یرید العاجلتا د دنیا بندا هغه هم ذکر کړو او من اراد الاخرتا او د اخرت بندا هغه هم ذکر کړو ها اوس په دې باندې سوال وکړه چې څوک د اخرت بنده دی الله له فکار دي چې ارسه دل ورکی مال اولاد زینا ډیر فراها لوی لوی پلاټونا چې دل ورکی دی لایق دی ښا او چې دغه بل له خصشي ورنکی چې من کان یرز العاجلتا اتل ورګرند چې دی الله وینا ما ته اوس قانون کدی ما ته قانون کدی چې دل ورکوا دل ورکوا الله یز د چا قانون کې ناراضه ما تخپل خو حق کومه کلن نو میتو ها ته دنیا کې وګرځا کنه کلن نو میتو ار یو لاز ورکوم ار یو لاز زیاتوم او لای کدا د دنیا بنديان دي او تلوار ګرن دي دي هم ور کوم ولا چې ګلون کی چې مونږه نو یو خوخنو ذکراله سن راکې نه نه مونږه د سوال نه کوونو ځکه مونږ له سن راکې نه نه ولي و په او لای کدا نور دي مؤمنان دي من اتوای ربک دا بخشش دي او ور کړ دي زربستان وما كان عطاء ربك محظورا نذي ورکلو ذربستا د چانه منی شوی الله یز خو بنده په شان نیما چې څوک منی خو خنه زلوګه تند نه مړ کما اجي څوک می خوخینو د پاسه په ورځ نن ځه نو کوم الله وي وما كان عطاء ربك محظورا دلا دسترخوان هر چا ته غړی دلې دی چا نه من شوي نه دی دا الله کار دی بس چې خپل خوښه ده ورکړي دي ورکړي دي وګورو ته الله چا سره بنیتی نه کوي نو اوس انسان ته وایي که چېر دا خبره تا ته دروغ کاری نو انظر ړون خو نه یې که نه انظر وګوره په نظر د عبرت سره کیف فضلنا بعضهم على بعض سرنګي میوچت کړی دي بعضي په دنیا کې په بعضو باندې او جو ورست صورت د خروف کې راځي ها ليتخذ بعضهم بعضا سخريه چې څوک سیټان شي نرته ناروځي او پیسې کې پروت دي او سیټان شي اډو سن خبر او ډرایور ول راضی او ته چې سیبا ا کانټینر خورو رسیدو ها حال تکي مزدورانو کوز کو ابیا چنا ټریلی ډکی کړی اوس با تور هم تزي ها فا مزدوران پیسې غواړي ها سور غواړي هروی او 40000 دی جیب تلاس کی 50000 ولور کا جزان دی غریبان دی فضلنا بعضهم علی بعض نو زده خپل کاروشی مال یې راشی د بارنا ځکه لوی تاجر دی کنه ها اما دوران په خپل خوشاله شي هغه وی خو چې وسرا کړی دا نور خو مونږ لوی میاش پس را کوي ها دا وګورو تا کیفه فضلنا بعضهم على بعض تنوي ني سرنګي مو چتکړي باندې په بازو باندې په دې دنیا کې په مال دولت کې تد الله امتحان دې اریو باندې امتحان دې ها اوس خلق بوي خلق په دې پسې شو چا کنه وګورم سمره بخت اوردي نور نه دې لیدلې پیسې کې پروت خلق د ګرمه نه مړ شو اخلیت نه بېږي او ځان او شادر او به حیوان پروت څه کنه ډېر خبر نه دی یره ډېر بختور دی نو الله وی بختور او ته موایا ام عقل بختور چاته وایما د اخرت هغه ته وایا وای ته دنیا دې ته بختور موایا ولي وللآخرته اکبر درجات و اکبر تفضیلا خامخ آخرت چی دے دیر لوی دے پا مرتبو کی ددبا سو مرتبه لکا ددبا دتا خود یا رخو تدی سیٹ لخوال لرشا چتو بیاد سر اکی نخا او او او خوال واللہ نرشی گواری خوا چی دا اغنی کم وگم رازی یا خدایت اللہ اثر رازی نی چی پیمپر اچولی دی خوا وی تا دی بختور دی دس بختور دی خامخ آخرت دیر لوی دی پا مرتبو کی اڈیر لوی دی پا فضیلت کی فضیلت خوا اللہ مومنان لور کرے دی جنتیان لور کرے دی دا دنیا دی تا چری بختور نوی ها ها ها اوس ختمیه په توحید دا مضمون ها دا مضمون شروع دا غزینا چې ګور عذاب راځي د انکار د توحید د وجنا قوم د نوح علی السلام تاسو کا دغه سي عذاب راځي په دنیا کې د سرکشو او د بغاوتونو او د ظلمونو د وجنا د بنی اسرائیل نو تاسو کا چې پختنه سر سوکو بابلی او جالوت سوکو دا دیتا خپتا دا خوا دا را بغاوتون نجوڑ شو خوا دا بنی اسرائیل بغاوتون او سرکشه یو دل جمع شوی جمع شوی جمع شوی نبخت نصر تی جوڑ شو بیار پسی جمع شوی جمع شوی نجالوت تی نجوڑ شو نا وسم تی نسو جوڑ شوی دی خو وی خبر جسا تی جوڑ شوی دی خوا ځکه پیغمبر وی اعمالکم اعمالکم دا سرداران او حاکمان سربراهان دا څو د عملونو نه جوړیږي او هو هو ادا ګورې خدای ډیر انصاف والے دی ولی کذیو کې خدای کذیو کې الله د بنجام دی عملونو تکته ادا دی عملونو مناسب وي ولې او شی جوړولې توبه خدای چې بل اسو شی وي عمران خان خو بیا هم بند ده او انسان ده خد ولاس او دوخ پی دو غوگون او دوسترگی پر پوری ده اثر ده غوگون پا میان کن خط ده ده خو بیا هم لاخ ده یا خدای تو با که ده دی وقت دی عملون تعلاکته او ده دی مناسب و لسشه جوڑو لی نا بگوار انسان نو خان او بلسو گوار خان توبه توبه عملونه دی وخت رسیدلی تاسو بارون نکاتو جنورته زور رسیدو حدیث کرا دی تد بندیانو عملونه ډیر شي ډیر شي ډیر شي نو په نور باندې اثر پریو دی تد ګناونه وځه ده ها دوی مضمون شروع کوي امور مصلحه ها هغه اسباب ذکر شو چې دا غیزه وجنه دنیا کې عذابونه راتلو نو اس اغا اسباب ذکر کی چه عذابون دفع کی گی نو اغا دری دی توحید دا بیانی او رد ظلم دا دی او احسان مع الناس دری خبر دی او توحید او احسان او رد ظلم چه دا دری سونا پا دنیا کی نی کنا نو عذاب بنا رازی دا اسباب دی دا دفع دا عذاب دا پارا خام نمخ کہتینا رد دا شرک ذکر کلا تجال ما لا اعلان آخرا یبن دا ارسوک چیئے و پہر زمانہ کی چیئے و پہر دے کی چی ناستے نوی ربانیو کا مگر دا اللہ سرامددگار بل دا کارو نکی گورے فتقعد مزوم ام مخزولا بیا بکینی پا دنیا کی بد شوی او رسوا شوی مضموما من الخلق یا بناستی پتواره باند او چی سوک دی رازی نو گوری بدتا خوا بد بد بدتا گوری چی دا شیطان سوک دی را دو بچاری مخ پاندی لپنی چولی نو یا روی دا انسانان ندی خوا ار سوک چی رازی نو انټرویو ته ناخلی ها ادا بد رد ور پسې وای ها او مخذولن الله سر رسوا شوه او د الله په دربار کې رسوا شوه مشرک دی ته وای ها دا پیغمبر ته خطاب د همرات نه امت ته غره ها قالت تبری تبری وای غيره چل خطاب لمحمد والمراد جميع الخلق طول مخلوق تن مراد صاحب البحر وي او مخذول وتولوي لانه فوض الى شريكه والشريك معدوم فبقي بلا ناس رسوا شوي هغه چاته وي چې څوک نه وي د تپوسو هغه مشرک ده ښه د دې څوک د تپوسو نشته د قیامت کې فقد ربك الا تعبد الا اياه فیصله کړی دا رب ستا د دلیل وحی ده ښه په توحید باندې قضوا چې راشي او حا چې راشي او قال چې راشي قال الله نذیت دلیل وحی وی ښا نو اول دلیل ذکر کی دا الله طرفنا وحی پرد شرک باندې چې عبادت مکوئ لې چې عبادت مکوئ هیڅوک لایق د عبادت نشتا کام بیا دیو کوم لایق دی او که جنات دی او که انسانان دی او که قطبان دی او که غوثان دی الا یاو خاص د الله بندگی کوي ښا دا دا حق دی ښا د توحید وی ښا ورپسې ذکر کوي احسان کوي دا او توحید قبول کین ورپسې وی احسان کوي ځکه توحید د الله حق دی او احسان د بندیانو حق دی لیکن بندیانو کې لومبی سوک دی د احسان لایق مور او پلار او بالوالدین احسانا احسان کوئے دو مور او پلار سر احسان ار قسم احسان ور سر کوئے ولی امام راضی وی لین الوالدین ان کانا کافرین وی که مور او پلار دی کافرانی او مخا مسلمانان خود چانو باغ وقت کی کافرانو در طول و خلقو خوا نو سنگ احسان باو سرکیں ان یدعو لهما بالہدایت چی اللہ تو تا ہدایتو کی تو لیمان نصیب کی تو لتوفیق ور کی چی ایمان رو والارشاد او اصلاح کول پخ پل باو متوم لگی آئی لار تبام لگی آئی چی بابا تا پخواه خلقو شرکو نکڑی دی زیارتو نے جوڑ کڑی دی دورا زیارت تبا کی ناس تو ایما لغوارا کا بابا او اغا با مخبل پل آلی پا اغا خدا خبر بدل لگی دکا پخبلی دا کار کڑی دی فتبا و توائی خوا دا ارشاد دکن وَاِنْ يَطْلُبَ الرَّحْمَةَ لَهُمَا بعد حصول ایمان او کچر ایمان راوڑو نصیب خو نو بیا ولا سوال کوا در رحمتونو چې الله ته پر رحمو کې گناونه ولا معاف کې دا ولا معاف کې نو ګوره دا کافرانو مور او پلار سره چې کافرانی نو احسان به سره دغه کوي کنه دا خو د دین احسان دی ښه د دنیا خبر استرای سورہ لقمان کې چې وا صاحبهما فی الدنیا معروفا دنیا کې وو زه راخ ژوندیره او د چیر روډه تپوس به کې د کپړې او د دیوایي او دار سه علاج به تپوس کې هغه شته ده کنه خو معلوم دی دا مشته دی ایم ابلوغان ناین د کل کې بران کچری اورسی ستاپ جوان کی چسے جوان دے اورسی ستاپ جوان کی بڑا والی تا احدو ہما یود دی دوالو نا چی پلار جوان دے دے مور نشتا مور جوان دے دا پلار نشتا او کلا ہما یا دوالا جوان دی نو احسان دا دے خوا ولا تقل لهما افن نبو ایدی تا دخلینا اف قدری اگا اف چیغی تا پا دیتا پاگی سر درد رسی افن کلمت حزن وزویقن داسې خبره چې باغې سره غمجن کیږي او باغې سره پریشان کیږي داسې خبره وته نه کوي کنه او په وته نه وي ښه او په قدرې باندې وي تر دې پوری ویلي چې په نامنوم به وتم نه اخلي چې جعفره پاسه کنه نه نه بابا وته وایم بابا جی وته وایم در چې خپل خپل دغی کنه ښه او څوک ته پلار لالا وی دغه هم ټیک د خیر دی پلار لالا خو نوم به وته نه اخلي ښه نه پلار ته او نه مور ته ځکه دا وی بی ادبی ده او ظلم دی ابیا ورپسې حدیث نقل کړو چې نبی علیہ السلام ویلو چې ایاکم و حقوق الوالدین ځان ساتي د نافرمانه تمورو پلار نه ولې دا ډیر ګناه دی فی بین الجنه توجد ریحها من مسیره الف عام و فی روایت 500 عام پی دی جنت خوشبوئی زدر و کالو پا منزل دی ای رویت کراغلی چی پینزو سو کالو پا منزل دی او ای چی چا دا مور او پلار بیده بکلی نوابتی نی خبر او او دمرا جنت نلری چی دا خوشبوئی نبا نی خبر دیو سر بیاوی نو دا خیال به ساتي اوف نو مطلب ارغه خبره چې دی په بد غنی ښا هغه د خلی کلمه دا کوي کنزل پکې نشتا سپیړه وال ټکول پکې نشتا ها او ته د خلی خبره ده دا اوف په دوه وختو کې مستعمليږي ښا یو د ستړي په وخت کې چې زی راشي کورتا اډیر ستړي شي وی کارونه کړی د دنیا کنه اچ راشي د مور او پلار سره خوا کې کینی نو وی اوف او ډیر ستړي شو ما بدن می ټول وای زاس شاو تا موه کنه زی سره موه ها زکا دیبا خپشی زکا مور او پلار پا اولاد خپکی کن نولی دی پا مخ کی خپل فریادو که مکوا لا تقل لهم ما اپن خواه دویم پا اغا وقت کی ویلشی چی او سڑی دی روشن خیال روشن خیال لی خواه تعلیم کرده دی او نوکر شوی دی نوکر شاہی دی او چې کور ته راشي که نه نو پوزې ته رومال نیولی چې څه ته ګوري نو اوف اوف کوي بالکل صفائی نشته په دې کور کې دا به څوک راځي دي صفائی نه او سړی دا نو چې څه ته ګوري نو یو اوف په یا خدای توبه زور څوک نو چې دا صفائی کړی وي دا به کچری لري کړي وي ده کړي وي نو ګور دا غي په محکمو آیا کنه دی ووس پاسي او صفائی وکي ولا تقل له معفن ها وګور دا قران په اصول کې چې فقہ وتوي نافقه داسې یو ناشنا شي ده ها فقہ ستوي دوران د حکم د علت سره بس یو علت چې تی معلوم کې د آیتنا اوبینه غوړې پکې یبنا ته به خپل علم په ذوق سره معلومه علم دې ته وی کنه د قران او سنت نه چیرې د دې آیت نه خو تاسې معلومه شو ها پدک علت شه دا علت ځان سره اوس اونیسا دا ریموت کنټرول دی دا اونیسا ځان سره او چې کوم ځای کې په یو عمل کې دا علت موجودی بس هغه به حرامي ښه دا علت کې دومره لوی کمال دا دومره زبردست شی دی ښه ها د دین فقها او څنګه علت را ایست دي چې ولا تقل لهما فلا تقل لهما اف موادی دوالو تا اف قدریم نو چې غیز دې آیات نه چاپیره ګرځېدلې دي ګرځېدلې دي نو زه تی راويستو چې مطلب څه دی ایزا zarar ha دا الله مطلب دا دی چې دې دوالو تا zarar مرسوا نو که هغه ضرر په دی اوف کی نو اوف حرام شو که هغه ضرر په کنزلو کی نو کنزل حرام شو که هغه ضرر په سوک سپیړه کی نو حرام شو که هغه ضرر په مال غستو کی چې رو باسه بټوا انور یو ته بدې راځ بټوا دی په دې دغه کې نیولې راو لاس دی ولې نو ارزي دا مونږ به تیل مالګه پسکم اوړه څو بخله دا که حرام شوه ولي zarar ta gora zarar ta gora ها او چې کوم عمل کې zarar نه یې کنه نو حرام نه دی ها د کتابونو لیکي چې ډیر قومونه او چیغي به مور او پلار ته د عزت لپاره وی چې اوف نغي به خوشاله شو نو اذا او حلال شده رواش خغور ولي ذا علت دمر زور اور شه ده چې قران ذکر کړي دي باقاعده منصوص دي چې ولا تقل لهما اف حغور هغه په دغه ځای کې حرام نشو دا ولي ځکه علت نشته دي او علت خو زبردست شه دي دا د موبایل نمبر دي دي چې کمزي نو له بکار کیږي ها وی کداغه اوف دې خدای یو قوم په نس باندې دا عزت ته نوای وته وای وته دا نه دي حرام نو که څوک وی چې مړه د قران په نس کې راغله دې وای نس رستو دې او علت مخ کې دې مړه تپس پوي تب فقہ پوي فقہ دې زوي ښا دا به مونږ وایو ان شاء الله ډیر آیاتونه کې علت موجودي اباغي به احکام مرتب کیږي ښا نموائے دی دوارو تا اف قدریم پا دوارو وقتو نو که قدریم و سرم چه تمرگرش خواه او دلده که جساس وی امرا بی مصالحات الوالدین چه قرآن وی مورو پلار سرا صلح کوئے المشرکین چه مشرکانی گواره خواه او بی مصاحبتهما بالمعروف اجن بو سر دیر پیزت تیره او خدور ده چې تابیداری به نه کوي او شرک کوي ولې دا کی واقعي ده شرک دي کنه نو کله کله باغی تا ته وي چې دا وکړه دې زیارت نه رااله یو دغه راوړه او زورو په چاسو یخی چې وی خورما چې دا طبیعت می خوشي په ادا نه کومه او هر څه کومه خدا کار نه کومه ها یا ورشه دا تیل اوسه په دې زیارت یې کی ده او چې سپې په شوګان یو سټي چې ثواب می وشي وېر څه کومه خدا کار نه کومه ها ولا تنهرهما رټنه مکوا دې دوالو ته وقل لهما قولا کریما خبرې کوا دې دوالو سره خبرې ډېرې نرمې قولا کریما بدل التعفيف چې اوف وته ونه نرم خبرو سره وکنه ها اوف و تموایا قولا کریما دیر دیزت خبری و سر کوا خوا نو ایسو الامور کوا ایسو الامور کوا اغیستان نور سنگواری و اغیستان خواگا خلو خواگا الفاظ چه بابا جی سنگال او کین و سر او خپی و لچاپی کوا او خواگی خبری و سر کوا چه بابا جی صدر لرارم توایا کنه نن دې طبيعت تسکیږي لسیزه له حکمه کنه او تستا مثال هم د معشوم دې کنه ناغه ملای دې لراولما ای دا خبره وسره کوه معشومان دې کنه ها دواړو سره داسې نرم خبرې کواخه کریم بابا جی وته وای امی داسه وته وای چې وی په دې خوشحالي زګه چې تما شومې نو غیب تا سره ډېرې خوږې خبرې کولې او ډېر خبرو چلونه به ته خو وخه نو هغه څه وس پکاري چې ته دې سره وکې کنه یو سره نبی علیہ السلام تراغی چه تا خبر شیو بو چه دا مور و پلار دیر حق دینو نگو تاوی چه دی مور و پلار ما سرا پولو کوالی که کم احسانات کری دی کنا نبی الفرد اغلی کلی پرات دی او پورا شمار معلوم دی چه دی پا ما باندی شل ذرا یا سلویخ ذر روپے لگو لی دی نو که وز دوک دا سوکم چه اقا سلویخ زر روپه پا دی اولا گو ما نو زبه دا حق نخلاص شما ولی بدل خلاص شکنا نبی علیہ السلامی نا زی چه پتا بانده که شل لگولی دی که سلویخ لگولی دی خوا نو هر روپه سر بیوی چه خوده تی جوڑ که تولا صحت ور که و دا دیرو مرخاون دی که اوی بداوی او چې توس پا دی بانده کئی که یو لاکو لگه و تو با ده هری روپه سروه چی اللہ مونگا تی بیغاما کی یا اللہ مونگ دی ده بوج نخلاص کی ناسالی سر کتا که خوا الکتا دا اگی حق دا کولشی دا اگو پیسی ندی کنیخ ویسی و خلقو سرشتے و بغید مور و پلار حق نادا کی خوا وَقْبِدْ لَهُ مَا جَنَا حَزْدُلْ لِي خَقَتَ سَاتَا دِي دوارو تان لا سنا دا عدب دا کنایا دا سمجھ مخ کی تیر شیو دا توازو نخا جناح حَزْدُلْ لِي جنا قرآن دا سکار کرے لکا دا ذل یو بندہ دے خا دی تب الفرض ہوئی خا ذل خو ذلتا و جزیتا ہوئی خنا لکا دا ذل یو بندہ دے ا د بند الله صح پیر سې کنه نو زه د دوه وزرې دي جنا حاصل دي چې کله په خپل بچو باندې مینه کوي نو دا وزرې وته داسې فزوی را فزوی دا مرغه اکثر داسې کوي کنه دا قران ټول دا غینه نقل کړي ری ښا خنو دلته کې خو د بند وزرې نشته نه دلته مطلب چې نه تواضع زبا کتا ساتا دی دوانو تا لاسونا دا عدب لاسونا دا عدب وریلیان تینا شرک ریستے دی ولی اغیوی کمورو پلار لہ یا سخر خواخی لہ پخپو پریو دی نو خیر دی حالا کوئی چی دا خیر شنو پاتی پا کسو شو دارا تووایا خا ارګه جنا حذر لزام انا ته تن له سونه واغستو نزول ستوي دا ذل راتو مخه یا کنه خا قران وی ادب کوا احترام کوا او ادب احترام دانه دي چې سجده وتاو کې پخپو پر وتل خو سجده ای ګورداري په قران کې تحریفات کوي خا دا خو یو ځل تنه دي مخکې سورہ حجر کې هم تیر شو پیغمبر ته وی وقف دوم جنا حذلی کنا دی صحابه کرام ته کته ساته لا سنا د ادب نلته بوم بیا وی چې پیغمبر ته وی چې دی له پخپو پر یو ځان ولې دا خو یو ځین نه دي کنا بل دی عمره شین ته ول ته بیا سکه نه دا قران مطلب ځان پوکا ها ها ها ورپسې من الرحمتی دایات ساته تب ډیر ادب کې ډیر تواضع او خوا خاطر به کې لیکن من الرحمتی به پکې نه وي نو بیا ادب نشنو فو من الرحمتی سمانا د درد او د محبت توجنا چې مور او پلار دي دي نو ځکه ډیر خیال ساتي چې ستا په زړه کې د دې مینا دا او په دې باندې او یاریږي او ترست کې کن ترست کې کن ها هنو هغه تنوعات چې اولاد دې د مور او پلار یا یوازې د پلار قدر عزت کوي قدر عزت کوي خو تر کمی پوری چې ګوتې تینه ده لګولې او بیا ډو پیجن چې پلار سی ولی دغه ادب نشو ښه ولی من الرحمتې خو نشو او تر هغې پورې ادب کې یو خیالي ساتیم چې وکې تې نه دی اغوستې چې وکې تې واغسته او په اوږې کېښودو نو بیا پلار نشته. نو قرآن ځکه وایي ګوره الله عجیبه ذات سې ښه دا هر څه ورته معلومو ښه ځکه وایي چې من الرحمتې د رحم د وجنه د همدردۍ د وجنه د خیر خواهۍ د وجنه د مال لپاره نه ګورې هغه ادب نه دی ښه ډېرو خلقو زمان لپاره د مور او پلار خدمت کو کو کو خو چې مطلب یې وشو نو اوس تپوس ته نه وکړي چې یاره پلار دې کوم ځای یا خو کلي کې دی چې ښه دی که ښه نه دی یاره وایي پته راته نشته خو او که نه تا ته خو د اوک پته شته که نه د پلار پته راته نشته که نه من الرحمت وقل رب ارحمهما سنگ چی دی بستا دا پارا دعا کولا هر وقتی چی اللہ تدل صحت ورکی او تول عمر ورکی او تول نو توم دا دی دا پارا دعا گوارا چی ازم عربا ترحمو که ازم آپا دی مورو پلار باندی دا گواری چی مسلمانانی خوا او که کافرانی نو مطلب با دی اقای خوا چی رحم پیو که توفیق والا ورکی چی ایمان روڑی کما رب بیانی صغیرا څنګه چې زما تربیت کړې پړوکوالی کې ربکم اعلم بما فی نفوسکم وذکر خبر کې چې انما الاعمال بالنیات ها د اعمال قبولیت په نیت باندې دي دا هم یو ډېر لوی عمل دی ځکه الله په خپل حق پسې زموږ او پلار حق مخ کې کو ورپسې کنه ها ډیر اوچت عمل دی ورځي کوم نیت شتا که ستانیت د الله د رضای ډیر لوی مرتبه ده او که ستانیت نور صحیح کنا ربکم اعلمو بما فی نفوسکم رب ستاسو خپویږي هغه نیتونه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي چې په سنیت باندې د مور او پلار قدر کئ الله خبر دې کنا ها ان تکونو صالحینا که تاسو پدی عمل کیو پدی خدمت کیم اخلاص والا صالحینا مخلصینا واحدینا چی عقیدام صحیح اخلاصی در کی پنو کان للاوابین غفورا نبی شکا چی اللہ ددا سی توبہ استن کو دپارا بخشش کون کے دیم اوابین یاد کړه اوابین معنی توابین توبه استن کی الله ته دیو جنا او بصیرین وی چې اواب چاته وی الرجل کلما اذنب بادر ال توبتی هغه سړی ته وی چې ګناه ته نوشي او بیا وی ضروری چې الله معفی راتاو کې استغفر الله معفی راتاو کې دي تا اوابین وی کنه ها ګناتی کیږي او فورا توبه وباسي مله ده ځي توبه استن کو لپاره بخشش کون کې دي نو ګوره دواړه بیان کړه خکار عمل ولهم الله بیان کړل واغفر لهما قر رب ارحمهما لا تقل لهما اف دي ذکر اعمالوي اور سره د نیت حال ام بیان کا چې نیت ګوره صفا ساته بما فی نفوسکم نیت صفا ساته نو له دې عمل قبلی ښا تر دې پورې د مور او پلار حقو زمره بل صورت کې نه بیان کړه ښا اوس ورپسې نور وات ذل قربا حقه والمسکینا ورکا حق دارانو تا خپلوانو تا حق دارو او مسکینانو تا او بن السبیل او مسافرو تا دا امر دے کنا امر دا وجوب دا پار را دی نو کل خوب سڑی باندی دا واجب شیخا ولی چې خپلوان دی او ایسو کې نشتا او ته خمالدارې نو په تا باندې واجب دی لکه ویتر چې واجب دی او تا باندې واجب دی چې د دې خپلوانو حق بادا کوي چې داغي ارث حقیم کستانا سرزق واری کستانا جامع واری کستانا نور سب مطالبه کوي دا بتا واجب دی خواه دغه سې د دې نورم چې ته ګوري چې مسكين دی او ایسو کې نشتا او ستا وس کیږي نو دا حق پتا واجب شو او دغه سې مسافر دی غریب دی دا حق پتا واجب دی ها او که داسي چې نه خلق نورم ډيري او خمالدار مالداري ښا نو تا باندې واجب نه دی او مستحب دی ګوري ښا زګه چې یغی خو نه پوي یغی خو دنیا پرستی کنه نو ته پی نیولې نه خو کو دې کنه ډیر ثواب بدی وشي دا وته وخته ګوري ښا ولا تبذر تبذيرا فذل خرچی مکوې فذل خرچی ستوي نو بکر جساسوي التبذير انفاق المال في غير حقه مال خرچ کول بيزايا دا تبذير دي بس بيزايا ها فله لعيب کيو په د دنیا په نمایشونو کيو د دنیا په شرطونو کيو او نن په دنیا کې دي خمس داق سده دا خلق جه دا خواده میچونه میچونه سره هم لری شو سکارونه بکی دیر خوش خواه خلق پا غذاب اختاو خواه گتا و بیداد با بلچا کهو اتا دای با ناستو دیو بکی شرطو نکی خوده که پاکستانو گتلا نویز بدلا سلوی خلاک روپه درکو ما پرگا چی بیانکه خواه دا تا غریب لنور کولی دیتا تبذیر وی په ذل خرچی دا بے زائد تدی با اللہ تا پوسکی گوری خوا دغس مداری کو موی تفریق المالی فی غیر الحل والمحل مال صرف کول پنا جائز کارونو کی چو ذہنی ہوتی اب یاوی مجاہد ویلی چلو انفق مدن فی باطل لکان تبذیرن که یو سړی بل فرض یو کیلو کجوري بیځای ورکړي د تبوم تبذیر ویل شي ها دا نه چې ډیر مالی بیځای خرج کنه مبذر دی او کني نه دینا نه لګاو ډیر کې نشته دی بیځای خرج ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بشکا دا فضل خرچ کوونکی توبه دنیا ته نه ډکا ده دا فضل خرچی کوونکی گنجان دا شیطانانو رونه دی الله وی کانو اخوان شیاطین دا رونه د شیطانانو دی ها ځکه شیاطین خود دا کار دی خو بل سن کوي بس اسراف کوي فضل خرچی کوي مالونه بی ضایع او دیم دا کار کوي نورونه شو وکانو شیطانو لربی کفورم نو شیطان خود خپل رب ناشکر دی نو چې دا غرور شوی نو تیم ناشکر شوی کنه ها دغه دې ته شیطانانو رونه وی کنه ها نو الله وی ناشکری مکا دا غو شیطان کار دی اوس ورپسې تعلیم ذکر کوي بنده تا او علاج و تخی ګورا ولی دنیا کې کله داسې چې اوسړې سو سرشتینا امور او پلار و تا محتاج دی اقبلوان وی و تا محتاج دی طول او دتا پا انتظار دی چیرا نور سو خودمونگ نشتی دا خدای پا ملکی و دا یو زیه دی نو او اغا جز دی غریب دی سشی و سر نشتی مید نبی علیہ السلام دا عادتو چی سوالگر راغی و سوال بیتناو که اغا سر بسنو نو اعرضا مخبت والو د حیا د وجنه چر زه خو د تنشم کته چې د زمانه سوال کوم سره سشته نه زبد سره مخ څنګه لګومه نو اعرضا وسکته مخبته په لاواله خاموش بشو حیا ان ګورو ذکه سیدته اموي چې کومور په لارې انور خلق اغي تا تناسته محتاج دی او تا سره سنشته او ته نه مخ واړې حضور چې نیت بدا ساتي چیرې زما امید شته دي چې دې لساتر وځي کې با مال لاس لسراشي بیسی برا اخیجی یا بدا سکنه آو نتو تووائی چیر لک سبرو کهنو آو دو با سر امدادو کمخو دی وقت که می لاس تشتی نو خوا یو دا مطلب و ایما توری زنن او کچری ابن دا تمخوالی عنهم د دې مور او پلار نه د دې خپلوانو د دې مسکینانو نه ټول پکې مراد دي خان سده پارا ابتغاء رحمت من ربک ترجوها او سا امید دې د پارا طلب او د رحمت رب خپل چې تی امید ساتي او چې تمام شته ده امید مشته چې لاس لبرا شي خان نوی گورا فقل لهم قولا میسورا نو سور سرب نرم خبرو کا دغا پورا دخا فقل لهم قولا میسورا خبرو کا دی سرا خبر دیرا نرم دیرا آسانا چی سختی بکی نئی کا نخا نبت دغام دا سشولا که جتاو لورکلو دوی مانا دادا چی کلا کلا د بنده امید یی خود دا پته خو نه چې کله به راوځي چې دا پیسې به کله زما لاس له راځي او الله رب العزت وی چې وسیله ده ته خیمه نو ډیرې ضربه دې لاس له راشي ها اسو وسیله ده وقل لهم قولا میسورا ذی مورو پلار سره نرمه خبره کوا نرمه خبره کوا نو دا یو نیک عمل دی نو د زیب عمل په جبان لبستا مال ډیر زر راوځي د دې ابتغاء رحمتین لپاره سبب ذکر کو ابتغی رحمت الله التي ترجوها برحمتک علیهم او ذی سره احسان کوا نو مال بدل ډیر زر لاس لراشي ها ها د معنا کې نشابوري اغه داوی چې د امور او پلار د مشرکان دي ته ته نزدک مخاله کمخاله د دینه د وجه د شرک د دینه ابتغاء رحمت من ربک ترجوها او د پاره طلب د رحمت درپستانه چې تی امید ساتي چې ورې غزاو په خواري کومه عذاب اورورو پالش ول ور کومه نو کې دې چې دې ایمان راوړي با بیا خو بلار کولاو شي ښا نو زغه خواري پکوان مسلو ته کوا توحید و ته بیانوان فقل لهم قولا میسورا زغه توي ښا نو بچ مؤمنان شي نو بیا هو کارو شي کنه ښا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ګور مخ کې د فضل خرچین امني کو چې فضل خرچي مکو غره د شیطانان رور بشي وسې منه کې د بخل نه انا کار سی په څونه دي کنه مگر زوا لاس خپل تړل شوې الاونو کې کا خپل سټ سره لکه نه د بخل نه ده یو ولي ان د بخل سره دا لازم ده چې سره بل لاس سټ لوروړي دا کومه ملزمه ده وی دې ته ملزمه عادي وي بس عدت دا دی وی کنه که تاسو کلی دلی بخیل سره ها که دغه دې کې کټا چولې پدلې پغاړه اخو مالدار دی او چې څوک ول راشي نو ګور دې وسټګري چې سوال ته نسو کوي کنه دې وسټګري دا یو عادت کې دا سې د ملزمه شته خو عادي ده ها الله دا کار مکو کنه دا غو بخیل سړی علامه ده مگر زوال اسپل تړل شوی ز خپل سټ سره بخل مکو ولا تبسطها كل البسط دی اسراف نه منی کوي او مکولا ووا لاس پل پورا کلاول چې ټول مال دی ورکو اړو سدی بګی پرینه خودو دی ته خو اسراف وای فتقعد ملوما محصورا بیا وکینی ملامت شوی خلق به ملامت کوي چې ځان نه دی سخیر سلاخان جوړ کړو نو زوس نه ناسیخه یو تلاس نسا بل تلاس نسا دا د اسراف انجام دی کنه اسراف مکو ها اسراف هم دغه ته وی چې مال خرج کای بی ضایع او چې د الله په نوم یې کنه هغه کې اسراف نه ښا ځکه وی حاتم تای ته چاوي چې لا خیر فی الاسراف هغه دومره سخی او دومره چې وزل ور سره نور سنو امیل معنی راغلیو نخپل اوخی والا اسی والا علال که اسو نزغا دیو تچاوی چی لا خیر فی صرفی دا خو تی اسراف که و پی اسراف که خو خیر نشتا ناغو تاوی وی لا اسراف فی الخیری وی الٹا خبر دیو کلا لا اسراف فی الخیری چی کم شید اللہ پو نمی کار سمرا ورکین وغی تی اسراف نشی ویلی داد چاوی نو صرف دغه ته اسراف نه وی چې د الله په نوم یې ښا انور چې هر څومره یې نو چې به ځای نو هغه ته اسراف وی اوس رد کئ په بخلاو باندې ولی بخیلانو ته چاویلیو یې کنه مشران داسې یې کنه یامرون بالبخل یامرون الناس چاو تاوی چه مکوه گوری غریبان بشه او مکوه گوری بیا بناسی او بل تبلاس نیسه او اوسم دا خلق لگی آئی کنا اللہ جواب کوي ان ربکا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر بیشک رفستا فراخ رزق ورکی چال چو غاری چال پاندازه ورکی دار بند پا حال خبر دیں او دا سور شورا کی راشی خواب اللہ تا پتا دا کدی بندل ډیل مال ورکما دا منځ او داس بور پسې پری دي نا خوځه د پاره خیر نشه کنه ښا نو په اندازې ورکي او څوک ته معلومی چې کدل هر سور ورکما خوځه د په زړه کې عاجزی ده تواضع ده دیو سرکشی نه کوي دیو ظلمونه نه کوي نو ډیر ول ورکي ګور دی دنیا کې مزازل کې وها مخه چې دی وی مونږ ځکه سنه شو ور کولې چې مونږ سره د رزق غم ده نو الله وی رزق زما په خيار کې امام راضي وی چې فت تفاوت فی ارزاق العباد دا خلق چې څوک مالدار دي څوک غریب دي دا تفاوت ولې راغلی وی لیس لاجل البخل دا وتا ته خلق وی چې دا ځکه چې در ډیر سخاوت کانو غریب شي کنه وس ناشته نه نه څه و در بخل وجه نه دا بل لاجل رعایت المصالح دي کې دا خپل د الله رب العزت خپل مصلحت څه ها انه کان بعبادی خبيرا بصيرا بشکل لا خپل بن ځانو خبردار دي او لذن کې دي داغي په حال باندې دو خبرې ذکر شوې الله واحد لا شریکو گنے احسان کوئے نظریم خبر پاتی دا چو ظلم مکوئے نظلمون را جمکڑی زیزے کی خوا عزی روکو کی ظلمون دی پنمبر باندی خوا فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مقتلو اخپل اولاد ذیری ذلوگنان دلته و سره خشیت املاک راوړل دي وی دا هغه خلق ته وی چې مالدار دي مال ډیر دی و سره او ولي بخل کوي اولاد وجني وی یریګو کنه اوس خو یې کار خزه سپته لګي کراتلون کې وخت کې دا سه واخراي چې سرا سره نه نو دی اولاد سره بس چل کومه نو دا مالدار خلق حال لے چغیتوی اولاد ما قتلویں ولی زیاری دا لوگینا لوگا نشتا خو خشیت املاق وهم دے دا وهم دا وجن اولاد قتلی خوا ریر خلق دا وهم دا وجن ظلمون اکڑو خشیت املاق اب یا امام راغب لکلیو چی دا دری قسم دے قتل دا اولاد یاو دا جاہلیت دا عربو دے چنونا بے جو اندیخا خولی دا غیرت او دا ننگ دا وجن یاو آغا خوا او دویم اغاو چی دا دی وجن بے قتلول چیوی خوراک نشتا دے سبخوری خشیت املاق دا قرآن ذکر کرے دی وجن دی او دریم قسم قتل دا غضب تی تولید دے بچی کم او سلورم قسم اغا دے چی بخپل اولاد باندی دا سی تعلیم کئے چی اغا دے اسلام نغیر دے بل تعلیم پہ کئے قرآن او سنت نا نور تعلیم پہ کئے پدینیت باندی چی اغی کی مال دولت دیر دے نو ای دا خپل اولاد قتلول دی چی دے اسلام نا و دا قرآن و حدیث نا دی ندی خبر کری او بس یو پلے لے گئے بل پلے لے گئے اگر ہم دیم پک شمار کرے دیں وَلَا تَقْتُلُ اولادَكُمْ خَشَن نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَيَّاكُمْ اللہ وی تا دا اولاد ابا انعام کی ویلیو تا سر دا دان غم دے لَا تَقْتُلُ اولادَكُمْ مِنْ اِمْلَاق اوگے تکے دا دان غم دے دا سر نوالتے و تویلیو نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ دا دان غم مکو اللہ وی زیم کنا دلتا و توی تاثر دا اولاد غم دے نحنو نرزقهم دا اولاد نبی غمشا دول ورکوم کنا تاثر ایسا غم دے دا و تپ دنیا کی نوی و ما ورکولو و ایاکم و تاثر لبهم درکم اللہوی در رزق دمواری ما غست دا استاد پاروم دا اولاد پاروم دا دی غم مکوا دا آخرت غم کوا اگر دمواری نشتا اب استا عمل تکتے شی که عمل دی دو جنت خو لال بشی اگر عمل دی دو جنت نو نو نشت لے نو اللہوی دا غیر پارا غم کوا خوا ان قتلهم کان خطئاً کبیرا یقیناً قتل دا اولاد دا ہو گناہ دیر دیر لوئی دویم ظلم لا تقرب الزنا انو کان فاحشا منیزی کے گے زنا تا زکدا ډیر لو یا بے حیائی دا په دنیا کې وسا سبیلا او ډیر بدلار او طریقه دا تقربو سمانا دا اسباب نزان ساته اسباب سدی پردو تکتل پردو سره خبرې کول پردو سره نمبر ملاول دا دواعی کنا مظهریوی لا تاتو بزواعیها او علی بعض مقدماتها دین ازان ساتے فضلا ان تباشروه اخو لا رستو خبر دخوا دکہ لا تقربو درئیم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل و نفس اغا چی اللہ حرام کرے دے قتل لاغا چی مسلمان دے هم اگر پا حق دے اسلام سران حق دے اسلام سدے الکفر بعد الاسلام مرتد دا حق دے او بل القتل قتل المسلم مسلمان دے قتل کنو قصاص کی گی بنا او درم والزنا بعد الاحسان الک واده دې کړې دې بیا د دریوړ الا بالحق راځي خام امن قتل مظلوما هغه څوک چې قتل کړی شو په ظلم سره مظلوما خطا ان هغه مکه تیر شو پاره کې څوک ندی نیولې ښا او مظلوما زمانه چې قصدن یې قتل کړو فقط جعلنا لوليه سلطانا الله یې مون ورکړی دی د دې وارث لا اختیار سلطانن حجته دا غی دو مطلب دی لولیه که ضمیر راجیشی دا غی مقتول تا لمقتول دا غی وارث لا اللہ اختیار ور کرے که قصاص تے اخلے و کم آف کہیے دا غی اختیارو کنخا او سو که راجی کی عین دی مقتول تا فاضی دیکن راضی خواه فلا یسرف فی القتل نو دی چه قصاص اخلی نو زیاده دی نکی پا قصاص کی پا قتل کی زیاده دو قسمه دی یو کمن دی و بل کیفن دی کمن دادی چه وی زبد دوتنو نا قصاص اخلی ما ولی تانه یو قتل کرده و وی زمونگا غیو پا دووی صاحب دی چرتا مونگا و چرتا دی تب جاہلیت کی بداغا چلو خوا نلاوی نا یو قتل شوی دن یو با قصاص کہ دوانا او دویم اسراف پل کیف دی بس قتلی کنونو تا سمو آیا نوی زبت نقو گنا پریکوم زبت پوزا پریکوم زبت داو تا اسراف پل کیف کہ نبا قیدا سر انہو کان منصورا اگر دو احتمال دید ہے کی دیخوا انہو یا ضمیر راجی دی مظلوم تا دی مظلوم مدد کرے شوی دا اللہ طرفنا او چدلے دا قصاص حکم نازل کرے دیخوا ازو امدادی چی راجی شی دی ولی تا نظیم منصور دی دکہ دل اللہ اختیار ور کرے چی بس قصاص اخلی کم آپ کہیے امداد کرے شوی دا سرا دا اللہ طرفنا نگو رضل تکی ولی ذکر کو موضح القرآن کی وئی چی ام بغی لکل احد ان یسعا فی اجراء القصاص ہر مسلمان لپکار دی چی اغپ دی قصاص اغسطو کی منڈی ہوئی وردا خو الله ویلی چې الله بالحق کنه یو ولا يسعى في حمايه الظالم قدامن دبنوي چې قاتل خلاصي نن خلق دغه منډوي ښا قصاص ناخلي دې لپاره منډیو کوشش کوي چې وی دا سړی خلاص کو دا مسلمان نه دی بیا ښا ولا تقربوا مال اليتيم من ذيك مال اليتيم تا دیم د مبالغې د وجنوي چې یو د خوراک دی د مال د یتیم او بلغې ته نزدیکی دلی هغه ټولې طریقې مریقي چې دي کنه هغه ټولې ذکر کیات الا بالتي احسن مگر په هغه طریقه چې ښایسته ده چه اغا مخی بیان شیوا سوره بقره کی چه قرض تنو آخلا بیا بیور کی دا خیستا طریقه دا یا دا اغا پا مال کی تجارت کاروبار کوا نا دا اغا مال بزیاتی گی اما کمی گی بنا خدا پا صحیح طریقه باندی خوراکم همیشه نده حتی ترغی پوری ابلغا شد دا چه رسی زوانه تا بیا نه په احسن طریقه خوړې شي نه په غیر احسن بیا به تاواله کوي واوفو بالعهد پروالو کې په وعده باندې چې دا غي تفصیل سوره نحل کې تیر شو سوره نحل کې 91 آیات کې چې واوفو بعهد الله ولا تنقذوا الايمان اذا ذکر طول بحث پاوي ان العهد كان مسؤولا بشکات دی واجبہ تاسو کولی شی اوفو الکیل اذا کلتم پر ورکوی پیمانی کلچ پیمانی کوی غواخ کی بکی دی وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوی پڈنڈے نیغی ذالک خیر و احسن تاویلا دا انصاف کول او وزن کول دا ډیر به تر دی د آخرت په لحاظ سرم او ډیر خسته دی په انجام کې چې دنیا کې به هم یو بل سره شر شور فساد ناراضی کنا چې په وزن تول کې زیاته کم نه کوي. ده خود دنیا د مال خبر وکړه چې دنیا د مال مال او دولت کې به د تول او د ناپ د کیل او د وزن خیال ساتي. وسوی په دین کې به هم د کیل او د وزن خیال ساتي. ولی دین کې کیل او وزن شته او کنه؟ قرآن دی، سنت دی، اجماع دا، قیاس دی، دا د دین کیل او وزن دی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا مَرَوَانِگَا پا خبر پسی چنی تعالی رب آغی باندی دلیل دا قرآن و سنتنا نچری پا دعوت کے او پا بیان او پا تقریر کے دا سی خبرو نکے چگا نا دا قرآن نئی نا دا حدیث نئی نا دا اجماع نئی نا دا قیاس نئی خیال کوا بیتول خبرو نکے دا خو بیتول خبر دا خوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا. دویم دهمان هم ده لا تتهم احدا پچا باندی بدنامه اون لگه. سنگ بدنامه مالیس لکبی علمن چه تالر پی دلیل نئی او اسیوه خلقو تا چرا ایتو سمعتو وما رایتا وما سمعتا ندلی دلی ندلی اوری دلیو اسیوه چی ما پا دیخ پلو وگو اوری دو اما په درو غولي وای او مروانی ګم پاکار پسې چني تعالی رایلم پاوی باندې نو د خلق عیبونه ملټو خلق باندې بدنامي او بهتانو نام پوری کوان مالې سل کبي علم ځکه معنا کې جساس چې وقد اقتزا ذالک نهي الانسان عن ان يقول في احكام الله ما لا علم به على جهه الظن والحسبان. دا الله په دین کې خبره کوي اجي تاسو ته نو کې چې دا خبره تاسو سره دلیل څه دی په دې باندې نو هغه دلیل څه کوي چې هغه ځوان ور سره هم نه وي تاسو به دلیل لګیایي ښا پیدا مشران ویلی دي او الکه دا دلیل لے تا خوڑیرا ناکارا خبر اوکڑا دا خوبا قرآن کی وئی چی اگه کافران تبویلی شو چرا شای تابیداریو که دا اگه چی اللہ نازل کری دیو پیغمبر نقالو اگه بیو وجدنا آبانا مشرانو ویلی حسبنا ما وجدنا لی آبانا بس وی مشرانو چی سکری دی کنا اگه دا مند پارا پورا دی وای دیرا خدن ان السمع والبصر والفؤاد بیشک دا وګونه چې الله درکړي دي او دا سرګي چې درکړي دي او دا زړه عقل چې درکړي دي دا څه درکړي دي بل کل اولائک دا ټول نعمتونه چې دي هغه چې دي کان عنه مسؤولا دا هر یو با تپوس کول شي ځان هو دې بندتا د دې ټولو به تپوس کولی شي د دنام چې دا مسله درک تا دا خبره اورېدلې وه چې دنیا کې د کوله تا دا خبره لیدلې وه یا تا په زړه کې او په عقل کې راوستې وه دا خو الله اسباب پیدا کړي دغه اسباب خو د دین دپاره ښه اوس ورته اخلاق ښیي چې اخلاق زده کا چکم کار کینو پسنت طریقه او کوان ولا تمشي في الارض مرحا مگر ذا پزمک باندې پمسته سره زکه دا ټول سيزونه په سنت کې راغلي دي پیغمبر با څنګه ګرځې ته نو هغه سي ګرځه او خلاف سنت ګرځې ذل مکوان او غب علامه ابن قیم تبا وقت دیرو نو دیرش مار لی او یوی اغیط ویلشی مشی اخو معلومه چې بس بنده په خپل حال روان او بل تویل شي السعي منډوال او بل تویل شي رمل دا خو په حج کې خلق کوي چې طواف کوي نو په دې لومبوي دریو چکرو کې به رمل کوي ښه پهلواني به کوي بل ځای نشته دی ښه بل تویل شي ان نسلان نسلال او تویل شي اغه هم داسې منډه ده چې وي د حد نه زیاته وي چې بنده به کله راپرېوځي بل ته ویلی شي خوزلی خوزلی څه ته وي ام منډه وي او ملاکه ګه کړې ده خوزلی ورته وي دا ناجایز ده که نه ښه بل ته ویلی قهقره چې په شا روانې وایي چې ما له داسې منډه هم راځي هلکه دا د سنت نه خلاف ده او بل ته ویلی شي تبختر اتبختر صرف په میدان جنگ کې جایز دی لکه بای صحابه او بکاو کنا ابو ذجانه هغه به دشمنانو ته په میدان کې یو چل کاوخه تبختر به وته وي دغه بالکل عین ایمان دی ها انور بغیر د جنگ نه دا بیا خلاف سنت تا دا ټول په مرحا کې راځي مگر دا په ځمکه باندې په مسته سره انک لن تخرق الارض بشکته نشیش لولې دا ځمکه جبرین خو نه تا خو هغه تعالی وی د ځمکه توازر اړم کا نو وکلی د لوط علی السلام د قوم جت کړو ته کول شي دا سي انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سید غرونو تا په دنګوالی کې الله تعالی علم دې خدا دو خبرې ولی ذکر کړی دي وی ځکه انسان په دنیا کې چې تکبر کوي لږ دوه یو نه کوي یو ډیر غټي ناغه تکبر کوي ها ادي نور خلق تاسو خشا کوي او یا ډیر دنګي نل نه بولې زتوی ته سمره غټي لن تخرق الارض او ته سمره دنګي لن تبلغ الجبال نو لو یو لیکه کل ذالک دا سمره چې په دې روکو کې بیان شو کان سیئه عند ربک مکروها دو معنی دی اضافه کړه دې کم چې په دې کې د ګناکارو ندي نو پنیت ذرف باندې حرام دی پنیت ذرف تا حرام دی مکروه په معنا د حرمت سره دی ها اځم دا دی کل ذالک کان سیئه دا ټول کارونه چې بیان شو دا ګناهونه دي نافرمانی ده د الله نو پنیت ذرف باندې حرام دی ګور دوه کو مستقل بیان شو یو خدري اصول بیان شو چې توحید قبول کئ احسان کوئ ظلم م کوئ بل په لید هغه حکمت معنا او کړه چې سورته نحل کې اخر کې ویلو چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی نو خلق حکمت ستوي چلول کوئ الله وی چلول م کوئ دا ټول دوار روکو کې چې بیان شي دا حکمت ته ها دا بیان چې وشو مما دا بازي هغه دی او حایله ک ربک چې وای کړی تا طرف ست من الحکمه چې دا حکمت خبرې دی مضبوطی خبرې دی منسوخ کی کی نام اخر کې بیا وي ګور اول او اخر کې توحید ها شو روکلې هم په توحید سره ولا تجعل ختمې هم په توحید سره ولا تجعل مع الله إلهًا آخر مگر ذو الله سلام مددگار بل فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وبغور ذل شي په جهنم کې ملامت شوي د خلقو ذ طرفنا ټول بچی ویني چې بدبخته وي مشرک چې مدحورا شلل شوي د الله رحمتنا ود پدی تفصیل شو روکو چې الله سره شرک کول څنګه یې ناولی ذکر کړ دی يهود شرک چې ریبا الله لا اولاد ثابته دا خو بګی ښکارا شرک دی ها رد پاغي باندې او د سورۃ النحل آیاتونو وضاحت چې وی جعلونا لله البنات سبحانا ولهم ما یشتهون نور تفصیل خو نو کړی کنه ها اف اسفاکم ربکم بالبنین یا مشرکانو تاسو ورکړی رب تاسو په زامنو سره او چیرې تاسو سره دغه لایق دی ځکه تاسو ډیر شریفان خلق یې ورکړی تاسو له رب تاسو په زامنو واتخذا من الملائکه اناثا او اینی ول د ملائکونا د ځان د پاره لونه دا تقسیم چا کړی سورۃ النجم کې راځي ښا دا ډېر د ظلم تقسیم دی تاسو ډېر عزتمن وې نو الله تعالی زامن چې واخلې او غزان له لونه واغست چې د خیر زبه گزاره کوما دا تاسو الله سره الله پور ډېر زیات استهزاء کوي دې ته استهزاء وایي کنه انکم لتقولون قولا عظیما بشکا تاسو خامخه جوړوي په الله باندې دروغ ډیر لوی تقول علی الله عظیما فی القبح ډیر ناکار قول دار په دنیا کې ښا ډیر ناکار قول دار اولی ځکه یو پیغمبر ویلیو داغه د خلی مبارک نه خیری وته وی چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا تغیوی ذا ذکر یو کنه ابل قران ویلیو چې اولایکم شر البریه دا په دنیا کې ناکاره خلق دی ها د رزقم او ترغیب ذکر کوي قران ته یقینا مونږ بیان کړو په دې قران کې توحید او بار بار هم بیان کا صرفنا تصریف علا جهات مختلفت کلا په یو طریقه کلا دا څه ده پاره لیذکروا چې خلق عبرت واخلی وما یزیدهم الا نفورا نزیاتی دې ته دا قران مگر تیختان ارست راضی کنا ولا یزید الظالمین الا خسارا اغي خامخ الله سره شرک کوي نور پسې رد کوي په دی باندې قل لو کان ما او الہۃ و یا بالفرض کچره وی د الله سره نور الہ نور خدایان کما یقولون لک جزا مشرکان وای اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا په دغه وخت کې با طلب کړو ذی آلیہو اگر مالک دارشتا دلاری اگر مالک دارشتا طلب بے کلو دو معنی دی یو معنی آگا دا چی سورة مومنون کی راضی 91 آیات کے چی متخذ اللہ من ولدن توبہ اللہ چردہ سے نذکری وما كان معه اله انا وسرسوك الى شريك شتدي كوي اذا لذهب كل اله بما خلقه ولي اريو خدای سره بخپل خلقو کنه زو لخر په شکل اريو خدای بازان سره خپل مخلوق د فوج او لخر په شکل باندې برګره کړو ولا على بعضهم على بعض جنگ بشویو خا جنگ عظیم بشویو صوبت خدایان بجنگ کرو نزل تیوغا مانا چیزا لب تغاو طلب بکڑیو دی نورو مالک دا عرشتا دلاری دا دید پارا چیغا لری کیو پخپل زن خدایان کیم یو دا مانا دا ادوی مانا دا بالفرس کچردہ سے سوکوی چتا سو پی دعوت الوهیت کوي نو هغه به خدای سره ځان نږدې کاو، هغه به الله ته ځان رساو. داغه د بندګۍ او داغه د احترام او د تعظیم د پاره هر څومره لوی مخلوق ګوره ټول ځان رسی الله ته، چې څومره لوی مخلوق دی نو دومره الله ته ځان رسی، عاجزي کوي او تواضع کوي او تعظیم کوي. دا وروستو دی صورت کې راشي ښا، دا معنا دی صورت کې راځي 57 آیات کې ښا. سبحانه توبه، بیا خبر اول تلاړه، سبحان الذي اسرا بعبده، سمانا سبحانه پاک دی الله د الہونا د شریکانو نا، وتعالی دی رچت یما یقولون، دا خبرونه چې دا مشرکان وایي، علوا کبیرا، لوی ډیر زیات ده، لوی به حدا او به انتها ده. سمرا دا دے تفسیر دے علوان کبیران تفسیر، تسبحو لہو السماوات السبع والارض، اگورا دا اللہ لوی پاکی بیانی و سناوائی اللہ لرا ووار آسماننا والارض ازمکیم ومن فین، اسوک چپ دی کی دیم، سمرا لوی ذات تے نو، سبحان اللذی اسرا بیابدی. ہاں اگر دلتا و سر خبر پتا دکنا چه تسبح لهم اسمانون تسبیح وائی، زمکی تسبیح وائی، سوک چی پدی کی دی اغی تسبیح وائی، و انتم تشرکونا، یہ ظالمانو یہ بدبختو، تسو سر شرک وائی، تمرا دا خدینا نہیں ہری گئے، دا مطلب دکا چه ٹول سوچ پا دنیا کی وینی اگر خدای په تسبیح کې او په تعظیم کې مصروف دي، او تاسو په شرک کې مصروف یې، تاسو له څنګه خلق یې ها عام کوي یې، و ام من شیء، او یوازې اسمانونه نه، یوازې زمکه نه، یوازې غرونه او دریابونه نه، نه نه نه نشته داسې یو شی، شیخ ورسته ویلی شي کنه یې إلا يسبح بحمده، مگر سناوائی ذا اللہ پا حمد سران، ولیکن لا تبقهون تسبیحهم، لیکن یا مشرکانو تاسو نپوئی گے داغی پا سنا باندی، تاسو نپوئی گے دانا چکنی اغی نوی، تاسو ایچ مونگے ناور نسنگوی او کوی نمونگ پی نپوئی گو، اخواسی چغار کئی خواه اللہ تاسو نپوئیگے، لا تبقہون تاسو پفقہ پوئیگے، تاسو قرآن و سنت پر راز باندی پوئیگے. نگر دی کہ سوک حقیقی مانا کئی تسبحو کی جزمکی اسمانو نسم تسبیح وائی، پجب باندی وائی، نوی قالت فرقتن یوڈل داویلی چل مراد بهی تسبیح الدلالت، چننا داغی تسبیح دادا چدا کائنات تی او دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی، داغا پورا دا کنا او سوک دا مانا کیا. وی وکل محدث یشہد علی نفسه، هر مخلوق چې دې پیدا شوې گواہی کوي په خپل ځان، بین الله عز وجل قادر چلا قدرت والے. وقالت طائفه بل دلی ویلی دي چې هاذا تسبیح حقیقتا، بالکل په زبان قال سره هم پنه پوي دا حقیقت تسبیح ده. او کل شیء علی العموم یسبح تسبیحا، تسبیح وائی، ولا يسمعه البشر بندے ناورنو، ولا يبقه هو نبی پوئی گی خوا، اندھا پا حقیقت باندے چی حمل شدہ بہتر دکن خوا. تر ام من شئئن سمانا، ابراہیم نخعیوی حتی الصوب والطعام وسریر الباب، کدا جامدہ دمدہ اللہ تسبیح وائی، کدا تعام دے پکاسا کی پروت تے دیم دا اللہ تسبیح ہوئی او کدا دروازی دا چیار دے پوری کئی بندے اگا آواز کئی کنا دام دا اللہ تسبیح ہوئی خوا مونگا پنو پوئی انہو کان حلیما غفورا بیشکا چلا دیر لوی صبر والا دے چلاوی عرش زما سناوائی زما تسبیح وائی ادا مشرکان چی دی دی ما سر شرک کینو دی لخو عذاب پکار دے خو حلیمن لا یعجل بالعقوبتی معنی تلوار نکی کنا او غفورن بخون کے دے یقبل التوبت لمن تابا ولیوی کچا توبہ ویستا چی ما پیوتاو کما دین پس زواجر ذکر کئی پینکار دا قرآن سرا و پینکار دا رسالت سرا و پینکار دا قیامت سرا دوم اسباب دی کنا چا عذابون دیو جن راضی فیضا قرأت القرآن جعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا کلاچتا قرآن لولی او بیان ای قرات علی المشرکین تدعوهم تلاوت نه یادی چې ته بیان کې دعوت ورکې په قران سره الله یو وګرځو مونږ په میستا او دا کسانو کې چې ایمان وروړي پر د آخرت مشرکان دی حجابن مستورن یو پردا پټا ښکاری نه هغه پوستر ګنہګاری مانوی پرده دا پزرونو کی چیغا مہر دے و جعلنا علا قلوب مکنتا منگا پیدا کری دا دی پزرونو باندے پٹے او پردے این یفقہو ہو چپونشی پا قرآن و فی آزان وقران امنگا راوستی را دی پا گنو کی یو قسم بوجو جعلنا ذلان دے جعلنا فی اذان وقرا گردولی موږ دی په وګونو کې یو قسم بوجو چې قران په بد لګی دا مطلب مخک سره چلاوی دا مشرکان ګورا دی نه پویږي د دې مخلوق په تسبیح باندې چټول مخلوق الله له تسبیح وې دي په نه پويږي ویدا څه نه پويږي لکه په قران کې نه پويږي الله کتاب څومره واضح ده کنه چې هغه ته بیانې ګنځي انکار کوي علامه ابن قیم وې وسمع الشبلی قارئ ان يقرا هذه الايه شبلی چې و اړیر په خوانه تیر شوې ښا هغه دی یو قاری نو اوریدو چې دا آیات لوستو چې حجاب مستورا نو یې قاری ته وی چې اتدری ما هذا الحجاب ته په یوه چې د دې حجاب نه سمرات دی هغه یې نه ځو نه پوینو فی هذا حجاب الغیرتی دا دا اللہ دا غیرت حجاب دے اوی ولا احدا اغیرا من اللہ دا اللہ نزیات غیرتی سوکنشتا اغا غیرت کی پخپ القرآن انہو سبحانہو لم یجعل الکفار اہلا لمعرفتہی اوہ الله پاک چې کافران یې لایق ندی ګرځولي ز خپل معرفت او لوی دې ز خپل معرفت نه خېما دا ډېر لوی نعمت دی چې خدای سو کو پیژني په توحید سره او دا ډېر لوی نعمت دی الله دې نعمت دشمنانو لنور کوم ز خپل معرفت دشمنانو لنور کوم علامہ ابن قیم یو کتاب دی روضۃ المحبین یو کتاب دی هغه کې 305 کې دا راوړي نورم ډیر مثال نه راوړي دي او دې پکې ویلي چې ګور الله په خپل قران غیرت کوي ها او دښمنان له نور کوي هرشتیا خبره ته ګوره هغه بالکل په قران نه پوي ها پارس کې به ماهر وي په فقہ کې او په صرف کې او په نحو کې ولیکن په قران بالکل نه پوي اي يفقهو في اذان وقرا اذا ذکر تربك في القران وحده کلا چې ته بیان وکې د خپل رب په دې قران کې په وحدانیت سره ولو على ادبارهم نفورا نو واوري دا مشرکان په شاګان باندې تیخ تک اون کی نفرت کی ورود تختیز دینا خواه دیده مخ کی تفصیل کو چیزا قرات القرآن جعلنا چیزا قرآن لولی نو منگداسی اکو خواه نو دا دقینا خلق تلگوهم پیدا شو چیر دا خواه دیتا گناه نشتا چی اللہو اماوالا پرده پیدا کلا اماوالا پزرونو باندی پتے راخ کی نو بیا دیتا سگنا دی تګورو ته دي دا خلق بچکی د ګنا نه او ټول ګنا په الله را اړي ښا نو زه دا غي تفسیر کو نو هم دفه شو ښا او دته وضاحت شو چې پیغمبر چې بیان کوي نو سوې ته چې کله بیان یې په قران کې وحدانیت سره الله وحدانیت سره نو ولوالات بارم نفورا دی دا غی نتیخ تکی دا اللہ توحید نتختیم دا گروه دا خواه نو چی دی توحید نتختی نو دی لایق ندی چی اللہ ولڑو نبن کی آو کنا دی خود دا جہنم لایق ابو عبیدوی فی القرآن وحده سمانا اذا قلتا لا الہ الا اللہ ورچتا دا کلمه وین ولو علا ادبارم نفورا زی ستان یو پلا بل پلا تختی خوا مدارک وی هم المشرکون ذات امراض وشیاتوین ولی لأنهم یحبون اگی دا بل سبا تمی خوا اگی دا محبت کئی چی ان تذکر معاہو آلہتهم آو چتور سره د دې د الیه او ذکر مو کې کنا پته مې ښه چورګه د خپل لوی بیان کړه نو اوس ور پسې زمونږ لا ته منات لوی بیان نه او هغه خطا بیان نکړه نو به ځا سمعو بالتوحید نفرو تختی بیا کنو چې وروته دا سوي عزت کوي زمونږ هغه سره زمونږ یو ځای کې سورت آل عمران دا آیت درس کاو گواری چی کم دے ہو چی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر نو وضاحتو مکو کڑی رو و دقیتا خوزمون خیال نو کنا نو دیر دوستان بزرگانو اگی سوک پاسی دا سوک خفشو یو گور دا ایت خود تبلیغ په حق کرا غلیو ادب کې تبلیغ اړو سونوي خو دا خدای په دې په تمای ښه هر څلې خپل غرس کوي چې ما په کې وستای ما په کې وستای ښه انا رنجیت یو دمر راغلیو او دا یو بیستا یو بل بیستا یو نو اغیق پا دی نو نو یو باوتوی چی زمان پکی دا غکا زمانم پکی بل باوی زمانم پکی خوا نو چی تنگا شو نو اغیقوی وی چی یو استایم بل خوا او دا وسنی ظلمی دا سیل می دیار گلو نا نو طول خوش آلش خوا دی دا کار کئی قرآن بدا اللہ توحید بیانی و دیو دا زان پتا مئی چی زمان پکی سو نوی بوی فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا دي تختي بياخا دا زجر په انکار د قرآن سره و زجر په انکار د رسالت خا نحن اعلم بما يستمعون به الله يمنغ خپويغو پاغا مطلب باندې چې دی وګ دی لاري مطلب د پاره دی ګور راشي او ستا مجلس کې کینی وګ کی دی ښا او تر هنه خبر چې دی په سغرز باندې راغلی دی الله یو غرض ما ته معلوم دی ښا مونږ خپويغو پاغا غرض باندې يستمعون بهم چذي غوك دي لا غيظة پارا إذ يستمعون إليك دا کل چراشي تاتا غوك دي تاتا ناستي ناستي چت بيان بس كي نو إذ هم نجوا نو آپلتنا جرگا جولشي حلقا لبنزيام نجرگا جولي نجوا خو صفت ته لبنزان خو جرگا نجولي د ډېر مبالغې د وجنوې ښا او نو رسول کدا زو نجوا خپل بیا جرګه کوونکې شي سوی اذ یقول الظالمون کله چې وای ظالمان باغ خپل جرګه کې دي خلقو ته چې خلقو ته تاسو په چا پس روان یې ان تتبعون الا رجلا مسحورا نه روان مگر په داس یو سړی پسې چې باغ باندې جادو کړی شوی دی او یادا چې هغه په خپل ډیر ماهر دی او ډیر لوی جادوګر دی یو دا معنا ده دا به دي مؤمنانو ته وي مؤمنانو ته ویل چې دا مخې ولا والي وي ها دا به څنګه وي چې انت تتبعون دا به خپل خلق ته وي او شرط ور سره دی چې خلق وګره لو تتبعونه نو ان تتبعون الا تاسو توای غره ک تاسو د تابعداري وکړه نو دا و تاسو د جادوګر تابعداري وکه ها غریب اکلا کولو چې لو تتبعونه ان تتبعونه ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال وګوره په نظر د عبرت سره څنګه بیان استاد پر مثالونه فضلوا گمراشو ولا استطيعون سبيلا دي طاقت نلري د سيلاري ولي محرومه کړو الله غیرتو کو په خپل توحید باندې ښا د دین هغه توفیق واغستو طاقت نلري د سيلاري وقالو زجر په انکار د قیامت وایذی پینکار د قیامت کې دا کنا ایزام اورفاتن کله چې مونږه ډوکی شو او خاوري شو رفاتن چوری چوری شو ان لمبعوثون خلقا جديدا ایا مونږ به بیا ژوند ذکرې شو په نوی پیدایش سره چې بیا بل شانتي بدن داسې بنئ ډیر غټ انکار کوي بیا د قیامت نه ها فلاوی اوای وتا کونو حجارتن شیتا سو گٹی دو گٹی نسو جوڑی گی او حدیدن یا وسپنا دو وسپن سوکسو شی جوڑولی شی خلا خوک جوڑی نو دو خٹی نی جوڑی دو نرمشی نی جوڑی نو دو گٹی نبس جوڑ شی دو وسپن نبس جوڑ شی مطلب تینا شدت تی سخت والی او خلقن یا داسی او مخلوق شی مما یکبرو فی صدورکم چډیر ګران ښکاری ستاسو په سینو کې او په زړونو کې چې د دینوم چرته صح شي ښا دا صح شي چې په هغه کې حیات نشی راتلې لکه ګټه کې به کم زنه حیات راشي اوس په نکه به کم زنه حیات راشي نو دا سی یو بل مخلوق چډیر ګرانی ستاسو په زړونو کې دا غی جوندی کول نو اللہ با ہم جوندی کئیم دا معنی و یکبر عندکم عندق عن قبول الحیات چولی گرانی چپاگی کی جون رات لل دیر گرانی او یعظم فی نفوسکم علی الخالصا او ډیر ګرانی استاسو په زړونو کې پالا باندې چیرته پاغوم یقین نی چې هغه به ژوند کې بیا به واد زاسې یو شی وګورای کنه نو ګوره به تر خدا دې چې الله علم کې دې مونږ ته پته نشته چې مې مایک برو یسو دورې کوم څه شی دې کنه او بعضی می امرات تینا معدوم دی معدوم چی اوشی نی نداغب را جوندی کول و پیدا کول دیر گران دی کا نخوا ناوخوا اللہ طول مخلوق دنیش نشتا کرے دی خوا دوست علامہ ابن قیم وید کونو حجارتن چی ان قدرتم علا تغییر احوالکم کستاسو قدرتی چې دا خپل احوال بدل کئے څنګه من خلقتن الى خلقتن پل عدتون بدل کئے خپل خویون بدل کئے دغسی خپل شکلونم بدل کئے دشتے استاسو ففعلو نو کئے دا کار کنخا ولا تقدیرون دا استاسو قدرت نشتا دیخا او اللہ پا دے قادر دے جستا سدا بدنون او عرص بدل کی دے اشارہ دے توقلا چی خوی بدلے دل دیر گران کار دے امام راضی وی ففرزو شے ان آخرا فرز کیسا بل شے ابعد عن قبول الحیات چگے کی جو نشی رات لے من الحجر والحدید چې د ګټې د وسپنې نه ډیر سختي چې باغې کې نو الله به ژوند کوي ښا پس یې ویلون نو دی به وای خامخا من یعیدنا څوک به بیا ژوند کوي پس د مرګ نه وللذی فطرکم اول مره قیاس وکړه وای هغه ذات چې پیدا کړی یې اول ځل هغه قادر دې کړی چې تاسو بیا ژوند کی او چې د بیا جون نه انکار کوي نو هغه مخ کې جون یاد کوي دا خډيره د عقل خبره قیاس ته کنه ښا خازن وی فمن قدر على الانشاء چې ذات قادر دې پنوي پیدا کول باندې به مثال نو قدر على الاعاده او بیا دویم ځل باندې خو ډیر قادر دې دا خو د مخلوق په عقل کې ده چې وی اول ځل یو شی جوړول ګرانی یو مصری چې لومبی څه شی جوړی کنه ګمبت وغیرہ نو لاسونه را پیږي چې راځي نه روان شي را نه اوسوي چې یو ځل جوړ کی کنه بے پروا نه نو خیر مونږ خدا تشبیه نو ورکو د الله سره خو نه دا په عقل کې شته ها ها نو جواب وته ملو شو ډیر معقول پس ایون غیدو نیلے کرو او سهم زردہ چیو برسان ریتا تا سرون اخپل آو یو سرے چی انکار کی نو سر و سر و سان ری خوا پی ارخو دا سی خبر کئی چی زمان اللو ندینو و یقولو ناو بوی ولی غنتی چی متاہو زٹک دا جوندی کئی بے خوکل بی منتی وخو خوایا پلا سائن یکون قریبا و ایوتا یقیناً کې دیشی چې ډیر نږدې ډیر نږدې ښا مونږ ته علم نشته کې دیشی چې دا بیا ژوندون ډیر نږدې علم یې الله ته دی ښا یو ما یذعوکم یاد کا اورت چروب او ببلی الذی لراواز بور توکی فتستجیبون یو ما یذعوکم یاد کا اورت چې आवाज بو کی تاسو تعالی چې پاسه ایوها العظام النخره یزړو ډکو پاسه فتستجیبو نبی حمدیه دو معنی تاسو به قبولتیا وکئ داسې قبولتیا چې توحید به ورسریم بحمدیه پاسه به اوای به چې الحمدلله الحمدلله چې مونږ خو توحید منو اځم دادې چې قبولتیا به وکئ بحمده پا حمد دا اللہ سر چی شکریہ بے ادا کے چی اللہ شکر دی چی پاس وتظنون او تاسو بګومان کوئ لبستم الا قليلا جزا سو اخنو تیر کړي دنیا کې مگر لګم لذ کوئی قیامت کی جپاسی کا نا سعید بن جبیر وی نینفذون الترابا عن رؤوسهم دسرنا بخاور سنڈی ویقولون ویبا سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا دابا ویخا فتستجیبون بحمده زواجر ذکر شو سلور وارا خواه پہ انکار دا توحید پہ انکار دا رسالت پہ انکار دا قیامت او پہ انکار دا قرآن نوست ترغیب ذکر کی توحید تا وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن یو دا مانا دا او آیا بیانو کا زمادی بندیانو تا بیان ورتاو کا یقول اللتی ہی احسن چی دا کلیمہ وائی وسو اس پا دنیا کی ہوئی چی لا الہ الا اللہ دیر خیستا کلیمہ دا یقول اللتی ہی احسن ایو اے نور سپرید ہے خدا کلیمہ ہوا ہے دا توحید قبول کے دوان ولی دو تذکہ ہوا ہے چی بل پلا دعوت شورو دے دیر پا زور و شورو ان الشیطان ینزغ بینام بے شکا شیطان دشمنی پیدا کی دی پمینس کے آو کنا اغیولا نور خلق را پاسی مشرکان ان شیطان کان لیل انسان عدو و مبین بے شکا شیطان دے انسان دے پارا دشمن دخکارا نیو دامت لبو چھ دما دے بندیان توائی چھ دا توحید قبول کی گورے اس دنیا کی اځم دا مطلب دی چې دا د بحث او د دعوت خبره ده به زاویوي قل عبادي حين الاحتجاج د احتجاج په وخت کې وته وایا چې الله يخالف بالتوحيد مع المشركين چه دا غی سر مرگرتیا نکی دا مشرکینو سر بلکه دا کلیمه وی خوا او آید ما بندیانو تا چه وای اغا کلیمه چه خیست دا ایزارتم ایراد الحجت علی المخالفین فذکرو تلک الدلائل بطرق الاحسن کلا چه مخالفینو سر باس کوئے نو دا طریقی او دا دعوت ولا دا طریقہ پیش کئے چی دا مخ کی ذکر شو خوا زکا شیطان دشمنی وردی پمیند دی کی دا شیطان دے انسان دے پار دشمن دے خکارا دوی ممانعو پا سرین کئی چو اید ما بندیانو تا چکل دی خلق تا توحید بیانی نو اللتی ہی احسن پا خیستا طریقہ باندی سنگا اللہ یخالطو بالسب و شتم کنزل پکی نئی بدرتی پکی نئی نا خب خوگا پستا باندی خوا دا توحید او دا بیان طریقہ شتا کنا او دا معنی که امام راضیم چه اللہ یکونا ذکر الحجت مخلوطا بشتم و سب چه بیان کوا توحید بیان وا کنزل پکی مکو کنا او دا او ته شیطان تلار سم ہے اغا سیم دشمنی پیدا کی او چې تل ادا و نه خو بیا خبر اخلاص ربکم عالم بكم رب تاسو ډیر خپویږي تاسو په حال باندې ای یش يرحمکم که خو خیشی نو په تاسو باندې برحم کی نو ایمان بدل نصیب کی توحید بدل نصیب کی او ای یش يعذبکم که خوخیشی نو عذاب بدر کی محروم باوم کیم دا مبلغ تا تسلیور کی چه تخو دعوت ذکر که خلق بنوانی نو تبا نومیده شی چه نی بیانو ما دیدی غرق کیوئی خوا ننا تب بیان کوا او دا خدا اللہ سنت تی چه دا چاپا نصیب کی نو یرحم کم از چاپا نصیب کی نی نو نبی دا استاد مواری نه دا ربکم علام بكم ان یشاء يرحمکم معنا دا چې یوفقکم للاسلام او یعذبکم معنا یمیتکم علی الشرک دا دواړه قسمه ایو او نه لګلې ته مونږ په دې باندې ذمہوار ها ته خدا دعوت بیان کړه او د مرتبه ذکر کوي ها چیرې دنیا کې څوک د توحید دعوت ورکړي نو د دې څخه اجر او ثواب شته دي الله وی ګوره پیغمبرانو سره مرګره نو نور څه غواړي ربک عالم او رب ساخه پويږي به من په حال او په مرتبه دا غچا السماواتی چه پاسمان نکی دی ملائک او غای چه پاس مکا کی دی ولقد فضلنا بعض النبیین علا بعض امونگو چت کری دی بعضی پیغمبران پا بعضو باندی دا دی دعوت پوجا دا دی توحید پوجا واتینا داود زبورا اگورا مور کرو داود علیہ السلام تا زبور کتاب سمطلب اغل چه فضیلت حاصلو نو دو بادشاہی دو وجینا نا بادشاہی سی اغلی چه اللہ فضیلت ورکڑی و دو دبور پوجا او عزت دین عزت تی دو دنیا بس عزتی کنی ویلی بیو کنا نو یو پلا بکی دو موحد شان بیان شو چه دا خود پیغمبرانو میراث دے نو مرتبہ بینی دویم بکی رد دکر شو مشرکین باندی چه مشرکانو تاسو پیغمبرانو تسل آوازو نکوئے ما خو فضیلت ورکړې ده خو ما ول خدای توب نه دی ورکړې دا د هر وخت موحد جواب دی ښا چې مشرکین وتوي چې ولې تاسو اولیاء او کرامت نه ونه وای مونږه کرامت منو خو خدای توب یې نه منو خبر ځان پوک کنه ځکه الله وی مونږ فضیلت ورکړې بعض پیغمبرانو له په بعضو باندې ځکه شک نشته دی چی پیغمبران اللہ مرتبی ورکڑی دی عہدی خلیکن وما جعلناهم آلہتن دا معنی دا خواه اللہ ما خدایان نو گردو رجتا تو توسوازو نکوی خواه قلدعو اللذین زعمتم من دونهی رد او آیا زیچ نصبری گئے ہو او دا اولیاء و کرامت منے کنا نو زین وازو توکے چی بزنو مرمان دے وایا وتا چراو بلیا وکسان چې تاسو به داوا کوي بغیر دلانا چې دې څه کولی شي او دا د برخو خواندان دي نشته به کې فلایم لیکو نه کشف الذریان کوم ګور کلی او سړی باندې مصیبتي نو چې आवाज وکي الله ته نو یې بالکل لری کی بالکل روغ موټ شي خفه ایا دورې چې سپک شي لوکټي یاره بدن می سپک شو او ډیر بوج را باندې نشته ها الله ایستاو دا الها ایس نشي کوله ها نه مالکان دي ذلیل کولو د مصیبت او مرض کلن دا وسره انکم استاذونه ولا تحویلا او نه اړول شي استاذونه چې سخت نه رات شي او د ګران نه آسان شي من التشدید الى التخفیف دا نشی کولی نو چی دا نشی کولی نو صلح و تاز آوازو نکوی خوا وصرت کی پدی باندی چی گو رتاوی چا تا آواز کوی دا غی حال خواو رای کن خوا چی غی جزانو زور خواره کلی دی اللہ تیزان نزدی کلی دی تاز دا سی نکوی دی بلی جوابو کچی مونگ تاوی کنا وی تاسو دولیا او کرامت نه منې نو یو جواب خدا شو چې منو او خدای ته به نه منو او چې اولاد ورکې مال ورکې مصیبت لري کې مال نه دا نه منو بل جواب دی آیت کې دی چې موږ دولیا او کرامت منو څنګه چې غي کم نیک اعمال کړی دي موږ واکو او اوی توحید بیان کړی دی اوی د الله کتاب بیان کړی دی اوی په عمل په سنت کړی دی مونگا آغا کو کنا تاسو خواغا نکوئے نو تاسو اولیاء نمانے ظالمانو مونگے منو ولی راشد آغی حالو گورا آغی چی اللہ تدانیز دے کرے دے نو پا دری و اعمالو باندے دری محبتو امیدو خوف داز بلا اغی اللہ سر محبت ساتا اغی دا اللہ دا عذابون نیرکولا اغی دا اللہ دا رحمت امید ساتا اولائک اللذین دا نیکان بندیان پیغمبران اغا کسان دی یدعونا یو معنی چیزی با اللہ را بالو پخپلو حاجاتو کیم اولائک اللذین یدعونا اغی با اللہ تاواز کاؤ غیر اللہ تاواز نکاؤ خا خا خا یبتغونا الی ربیم الوسیلتا اغی طلب کی خپل رب تا دنی زیکت پدریون صفتونو سرا ایوهم اقربو یو پا محبت سرا چکم یو ور تدیر نزدیشن داشن ویرجون رحمت و امید ساتی دا اللہ دا رحمت ویخافون عذابه او یرکی دا اللہ دا عذابنا دا نیکانو بندیانو خدا عمل لے دا وسیلہ دا تاسو کوئے تاسو خونم محبت او ساتو انم امید او ساتو انم تین یارو کلان دروغ وای چې مونږ اولیاء مانو کوم ځای باندې خاو ایهم اقربو کی دویم دا معنا ده خاص کر اغا معنا بدازی ایهم اقربو خاص کر پدی کی اغا چې ډیر وطن دي ډیر نږدې سوق دي انبیاء نو هغه چې ډیر وطن دي راشه دا غي حال وګوره ولي ويرجون رحمته ومن ساتي ذ رحمت الله ويخافون عذابا او يريقي ذ الله ذا عذابنا ذا داغي وسيله ذا تم ذا وسيله عمل كراو لكنا مونغا خو عمل كراو استرزك چ مون اولياء منو ان عذاب ربك كان محذورا بيشك عذاب ذ رب ستا چ دي داغي نيره كلي شوي ذا كان محذورا عنه انه وسر ذا وَمْ مِنْ قَرْيَةٍ تَخْوِيبِ دُنْيَوِي کل چه اللہ مسئلہ بیان کی او دیو نمانی کنا نو اللہ و تیوگ ورے مڑبا دے کوا نپوئی گی نشتے دا سی او کلے پا دنیا کی من قریتن نشتے دا سی او ملک پا دنیا کی دا کافرانو الا نحن محلکوها مگر اللہ ای مونگا حلاکون کی غیل را قبل یوم القیامت مخکې د روز د قیامتنا عادیانو گورا سمودیانو کارا قوم د شعیبو گورا قوم د نوح علیہ دا مخکې قبل یوم القیامت سمره حلاک کردی خواه او معذبوها عذابا شدیدا یا با عذاب ورکو دیل عذاب سخت و پا قیامت کی لکه دا امت شو دی امت کی خواه اللہ عذابون ندی راوستی کنا دا دی عذاب قیامت تا جمع کرده خواه کان ذالک فی الکتاب مستورا دا واقعاتو دا اللہ پا کتاب کی پا لوح محفوظ کی لکلی شوی دی دیر پا خواه خواه دی بیا مطالبه اکلا چه منگل معجزہ لکا صالح علیہ السلام لچه اللہ معجزہ ورکلی وان نو اما من آنا سر جواب کئی از جواب مطلب دا دی چې خلق ځان پوکه د معجزې په مطلب باندې ها الله وی زو معجزه هغه قوم لره علی ګما چې زمخ کې دغې د هلاکت اراده وکما ها نو یو معجزه ول راولې ګم نو خبره سم شي ها او عذاب تلار سم شي کنه عذاب تلار ها ولي الله ما ته خو پته ده چې معجزه خو دې نه مانی ها اچه معجزه سو کنه منی نو بس داغی بل سزا نشتا پیدا عذاب نخوا نو اللہوی چه بدبختو ما خستاسو دا حلاکت اراده نده کری نو معجزه سنگ راولی گم دل اما منانا نرسل بالآیاتی اللہی منگ سو کنشی منی کولی دسنا چراولی ګومنګ دنیا ته معجزې موږ څوک منی کول شي زموږ دا څوک نیوي شي توبه ها دا ولی ناراضي دا ځکه ناراضي الا ان کذاب الاولون مگر درو جن کړی دی معجزو لرا پخانو قومونو نو چې معجزه به دروغ جن کړی نو اهلکناهم دا وسره دي مونږ به هلاک کړو او لای ما ستاسو په حق کې د هلاکت اراده نه ذکړي نو معجزه ناراضي ښه کله چې زه اراده وکم بیا به تاسو ته وایم چې معجزه درلخه ها مثال ذکر کوي چې دا رشادي او کنه فاتینا سمودنا قتم افسرتن مونږ ورکړی و سمودیانو ته یو اوه روخانه مبصرتن دې کې چا ځمانه کړی دا چې صالح علی السلام غوخه چې وا هغه لاند نه و نو دا نور ټول لاندې دي الکه مبصرتن دا معنا ده د مبصرتن معنا چې هغه په خپل اعجاز کې او روخانه شي چا به ولیدنه بعد دی به چې راخو دا د الله قدرت ته وګورو مبصرتن معجزه وا معجزه وا فظلمو بیا ظلم یو کاری سره هلاکه کړه ټوکړي ټوکړي کړه وی خړه سمره ظلم سره وکړه اما نور سلو بالآیات الا تخویفا مونږ نرالی کو معجزی مگر د پاره د یراولو چې خلق او یریږي ګوره توبو باسه ګوره د معجزې نه انکار نه کوي ګوره عذاب ور پوسې تړلې دي او اهلک نام دا معنا کی خازن چې فلم یؤمن قومک بعد ارسال الآیات کدی قوم ستا معجزونه پس ایمان را نوړ اهلکناه ولی ویلی ان من سنتنا الله اذا خدما سنتی فی الامم اذا سالوا الآیات چې کله باغی د معجزو طلب وکړو ثم لم یؤمن ابیا به ایمان راوړو نو بعد یې سیانه ها ان نهلکهم ولا نمهلهم مونږ هلاک کړی دی مهلتهم ولا نذ ور کړی دا دې یرول لپاره راضی کنه ښا معجزه ذکر شو د صالح علی السلام نو سو سره الله معجزه ذکر کوي د دې پیغمبر دوا یوم معراج او بل الشجره الملعونه دا ذکر او یذ قلنا لك ايات کا چې مونږ ویلی تا ته پیغمبر ان ربك حات بالناس چې د قریش نه مې یریګا ولی الله دا قریش په خپل قدرت کې راوست دي او ځین څه نه یریږي الله یې خو ما راګیر کړی دي اتړلې مې دي او احاط بالناس نو مراد دغه خلق دي ها لکه څنګه چې په سمودیانو باندې د الله عذاب احاطه وکړه کنه د قصې استاپه دي قریش باندې هم الله د خپل قهر احاطه کړی دا ها ها دا ولی ځکه غی ګور انکار وکړه اما جعلنا الرؤيا التي اريناك ندی ګرځولې مونږه معراج تا هغه چې خولې مونږ ته تا په ویخه باندې معراج په ویخه الا فتنة للناس مگر امتحان لپاره د خلقو ولې چې پیغمبر راغی او خلقو ته وی چې د بیګاتلې و ما اول بیت المقدس تا بیا دا غزین سدرۃ المنتہا تا او خلق شور جوړ کو وی راشه سوار لسم شرم راشه وګوره وی ښا ډیر لوی امتحان ټوکی ور پور شور وکړي ها فتنه تل الناس امتحان وکړه یو دا امتحانو بل والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن هغه ونا چې لعنت پی ویل شوی دی په قرآن کې اسوره دخان کې او سورۃ سوافات کې هم هغه لعنت ویل شوی کړه چې ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم سورۃ دخان کې 43 آیاتو کلمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم دا او سورۃ سوافات کې هم بحث آیاتو چې ازالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم الله مخکې جنتونو ذکر وکړو الله وی دغه مخخري اکنه زقوم داونه مخخره دا. طلعها کان نو رؤوس الشیاطین څنګه وی دای دل کسرونه شیطانانو کان نوروز شیاطین نو دا ملعونه شو کنا اگر وینا چی لعنت شوی دی ویل شوی دی پا قرآن کی کل چی پیغمبر اوی کنا چی اوونا دا پا جانم کی با پیدا کی گی او اگی کی با میوی او زقوم احلق بیو دیوی راشو گو رو تایی پور که ونا کی گی اب اگی کی میوی کی گی دا دوالا نمان لکن خوا دوالا معجزی بی خوا ونخوفهم اللہ من یرو دی لرا پدی معجزو سران ونی یری گی نخوا وما ازیدهم الا تغیانا کبیرا نزیاتی دیتا یرول زمنگا مگر سرکشی دیر لویا او نفرت کی انکار کی او استحضا کی پیغمبر پوری خوا دا یوی سا بیان شوا دی شپیتو آیاتونو کی نا بلکه مخ کی اوکام شپیتو چه انکار دا توحید نا سبب دا عذاب دی لکه قوم دا نوح علیہ السلام ادین ورستو بیادویم ذکر کی انکار دا آیات و آخر دعوانا الحمد